Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De bal rolt weer in de Eredivisie. En over een uur staan we daarbij stil. En dat doen we met de directeur van Eredivisie CV, Jan de Jong. En zometeen vieren we de 60ste verjaardag van mediafenomeen, noem ik hem maar eventjes, Maxime Hartman. Bekend als als kindertelevisiemaker, podcastmaker en ja, ook eeuwig enfant terrible. Ik geloof dat HP De Tijd hem ooit een tv-hooligan noemde. Nu eerst het laatste nieuws, onder andere over de ophef rond Miss Universe. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. De internationale Miss Universe-organisatie heeft de banden verbroken met de Indonesische afdeling. Deelnemers hebben aangifte gedaan van seksueel wangedrag. Correspondent Mustafa Margadi, wat houdt dat in, dat wangedrag? Nou, de vrouwen die moesten naar eigen zeggen allerlei ongepaste handelingen uitvoeren als een soort controle voor de wedstrijd. Zes deelnemsters die vertelden dat ze werden gevraagd om zich op hun slip na uit te kleden, zodat ze gecheckt konden worden op littekens, tatoeages, cellulitis. En van hun nagenoeg ontblote lichamen werden ook foto's gemaakt. Sterker nog, een van de deelnemsters die zei dat ze haar benen moest spreiden om te poseren. De vrouwen die zeiden uiteraard dat ze dat heel na vonden, dat het ze in de war bracht, dat ze zich oncomfortabel voelden. En ze hebben aangifte gedaan. En een advocaat van hen die zegt ook dat deze lichaamschecks totaal niet nodig zijn voor de Miss Universe-wedstrijd. Ja, flinke beschuldigingen aan het adres van de Indonesische afdeling. Hoe heeft die afdeling gereageerd? Nou, de directeur van de Indonesische tak zegt dat ze niks weet van eventueel seksueel wangedrag. Ze zegt er ook helemaal niet bij betrokken te zijn geweest. Nou, er is wel aangifte gedaan bij de politie. Die wil nog niet op de zaak reageren, maar die gaat onderzoek doen naar de aangiftes. Nou, ik zei al, een advocaat van de deelnemsters die zei dat zulke lichaamschecks helemaal niet nodig zijn. En volgens de internationale Miss Universe organisatie heeft die advocaat gelijk. Er zijn geen vereiste lichaamsafmetingen om aan die verkiezing mee te doen. Maar een oud Miss Indonesië die zei dat soort lichaamschecks in Indonesië wel gebruikelijk zijn. Dus de internationale organisatie zegt dat ze het beleid van henzelf, dus over de hele wereld, maar ook dat van Indonesië specifiek, wel even tegen het licht gaan houden. Ja, die internationale Miss Universe organisatie verbreekt dus die banden met de Indonesische afdeling. Wat heeft dat nou voor gevolgen? Nou, de verkiezingen in Jakarta die vonden vorige maand al plaats. Dus daar kan Miss Universe niks meer aan veranderen. De winnares van die wedstrijd was trouwens een Nederlandse Indonesische vrouw. Het is onbekend of zij ook een van de klaagsters is. Maar zij mag dit jaar gewoon naar El Salvador voor de wereldwijde Miss Universe-verkiezing. Maar de Indonesische organisatie heeft ook de licentie voor de verkiezing in Maleisië. Die is nog niet gehouden en daar is de stekker uitgetrokken. Hij is geannuleerd, dus dit jaar geen Miss Universe-verkiezing in Maleisië. Totdat er een nieuwe organisatie wordt gevonden die wel aan de richtlijnen voldoet van de Miss Universe wereldwijd organisatie. Ophef dus bij Miss Universe. Mustafa Margadi, dankjewel. Gaan we het hebben over de situatie in Niger. De afgezette president van Niger heeft voor het eerst sinds de staatsgreep in het land bezoek gehad van een dokter, meldt een adviseur van de president. Bazoum zou het goed maken. Mohamed Bazoum wordt al meer dan 2 weken door de militaire junta vastgehouden. Voor het bezoek van de dokter aan het presidentieel paleis gisteren was er grote bezorgdheid over de situatie van de president en zijn gezin. Anonieme bronnen vertelden eerder dat de militaire junta in Niger dreigt om de afgezette president Bazoum te doden als andere landen het land zouden binnenvallen. Op Hawaii zijn inmiddels 93 slachtoffers geteld na de natuurbranden van eerder deze week. Op het eiland Maui zijn 2200 gebouwen verwoest. De gouverneur van het eiland spreekt van de ergste natuurramp ooit. This is the largest natural disaster we've ever experienced. It's going to also be a natural disaster that's going to take an incredible amount of time to recover from. So in the next few days, as we characterize how many people we've lost and how many people are coming into our community, please understand that we come at this like an Ohana. Because it's going to be in the short term heartbreaking. 93 doden inmiddels geteld en er wordt gevreesd dat het aantal slachtoffers verder zal oplopen. Volgens een politiechef hebben hulpdiensten pas 3% van het getroffen gebied doorzocht. And they just started to land today. And they're going to continue to build, but they just got here. And so we're going as fast as we can. But just so you know, 3%. That's what's been searched with the dogs, 3%. Natuurbranden komen vaker voor in Hawaii, maar niet vaak van deze orde. Een zeer droge zomer in combinatie met sterke wind van een orkaan leidde ertoe dat het vuur zich heel snel kon verspreiden. De politie in Rotterdam onderzoekt een explosie gisteravond bij een viswinkel in de wijk Sjaarloos. Bij diezelfde viswinkel was vrijdagavond ook een ontploffing. De politie denkt aan een conflict in de drugswereld. Een groep Belgische bergwandelaars krijgt waarschijnlijk een gepeperde rekening van de Oostenrijkse politie. De 4 volwassenen en 3 kinderen hadden een berg beklommen in de deelstaat Vorarlberg en durfden niet meer naar beneden. De politie haalde hen op met een helikopter en zegt dat het een dure redding was. Bij een brand afgelopen nacht in een appartementengebouw in het zuiden van Frankrijk zijn 3 mensen om het leven gekomen. 18 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Dat vuur brak 's nachts rond 3 uur uit in het trappenhuis van het gebouw van 5 verdiepingen. En dat staat in het historische centrum van de stad Grasse, vlakbij Nice. Afgelopen nacht waren de Perseïden goed te zien. Vallende sterren, spoor van ruimtegruis. En ook de komende nachten zijn die vallende sterren te zien, maar niet zoveel als afgelopen nacht. Het NOS-journaal. De Pakistanse bergsportvereniging stelt een onderzoek in naar de dood van een Sherpa in de Himalaya. De Pakistanse man raakte zwaar gewond na een val. En tientallen andere beklimmers van de K2 zouden hem gepasseerd zijn zonder te helpen. Een van die passanten, een Noorse klimster, zei eerder al dat zijn dood niemands fout was en dat ze urenlang hebben geprobeerd om hem te redden. We tried to rescue him for many hours and it's a very, very challenging and dangerous mountain. And we were probably on the most dangerous place. And it was an accident. And we tried what we could. Die beschuldigingen komen van 2 klimmers die dronebeelden van de situatie hebben gemaakt. In totaal zijn op die beelden zo'n 70 klimmers te zien die in een rij op weg zijn naar de top van de K2 en ja, allemaal over die Sherpa heen stappen. Volgens hen had de Sherpa gered kunnen worden. Dan voetbal om 12:15. Begint in Nijmegen NEC Excelsior. Het is de eerste speelronde van de Eredivisie. Commentator Richard van der Made. Nou, vertel, hoe is de sfeer? Ja, die sfeer is eigenlijk altijd wel goed hier in de Nijmeegse Goffert. Vorig seizoen alle thuiswedstrijden uitverkocht. Je ziet de mensen met korte mouwtjes, met de rood, groen, zwarte vlaggen van NEC. Ze hebben er wel weer zin in. Ze popelen eigenlijk om NEC weer in actie te zien. De sproeiers doen nog even hun werk op het veld. Een fantastisch veld. Dat is hier eigenlijk ook altijd wel zo in de Goffert. Van een hele goede kwaliteit. En ook nog eens groener dan groen als ik er zo overheen kijk. Graadje of 22. Het is wat bewolkt. NEC heeft Bram Nuitink teruggehaald op het oude nest. Die speelde hier in zijn jeugdjaren. Ging naar Italië. Speelde in de Serie A. En is nu op 33-jarige leeftijd weer terug op het bekende honk, speelt centraal achterin. Jasper Sillissen is er natuurlijk ook al. En Lasse Schöne, dat zijn de dertigers. Een brok aan ervaring. Cultuurbewakers ook van NEC. En zij moeten ervoor zorgen dat deze club weer eens Europees voetbal gaat spelen. Want de lat ligt hoog. 6 wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. En de 12e plaats van vorig jaar moet ook verbeterd worden. En dan Excelsior. Daar een ander verhaal. Handhaving. Dat is eigenlijk ieder seizoen weer meegenomen. De derde club van Rotterdam. Vorig seizoen werd het hier in Nijmegen 1-1 tussen deze twee clubs. Dus dat biedt wel wat hoop voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. NEC Excelsior gaat beginnen om 12:15. Over een paar minuutjes voor een vol huis in Nijmegen. Onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Richard van der Made. Het is nu 12:09. U krijgt van mij nog het weer. Bewolking, er is ook wat zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 20 tot 24 graden. Morgen geregeld zon en een graad of 26. Door naar Dennis Mooij in Den Haag. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Het rijdt langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend staat 3 kilometer. Door slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En de op- en afrit Purmerend is ook afgesloten. Vertraging is 5 minuten. Dankjewel. Over een uur is in de perstribune Eredivisie-directeur Jan de Jong te gast. We gaan praten over het nieuwe voetbalseizoen. En straks geeft tv- en podcastmaker Maxime Hartman een antwoord op de vraag wat hij nou zelf als zijn grootste talent ziet. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen best wil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Voorgegaarde kipsnitzels of kipburgers, 1 plus 1 gratis. En loorcapsules, doos, 20 stuks, 2 voor 10 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Kom maar bij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op deze mooie zomerdag in augustus is programmamaker Maxim Hartman 60 jaar oud geworden. Een man die bekend staat om zijn directe, soms provocatieve manier van doen en wiens uitspraken met enige regelmaat tot gefronsde wenkbrauwen leiden. Hij was onlangs nog te zien als sidekick van Renze Klamer en is nu vooral druk met zijn eigen wekelijkse podcast Wat een Week. 60 jaar, welkom. Hartelijk dank. Ja. Ja, ik ben jarig, hè, jongens. Ja, gefeliciteerd. Dan, ja, dit vind ik zo onnodig. Want kijk, het is beleefd. Het is geaccepteerd. Maar meen je het nou werkelijk? Het is toch een beleefdheid. Van heel erg fijn dat je jarig bent of gefeliciteerd. Nee, maar het is toch mooi dat jij het geworden. Heel veel mensen worden geen 60 überhaupt. Maar het is nog geen prestatie. Ik snap dat je bij Omroep Max met respect over ouderen moet praten. Maar wat doe je er verder aan om ouder te worden? Het is ook een vorm van respect, inderdaad. Waarom? Maar goed, hoe dan ook. We gaan het hebben over ouder worden. En we willen... Het leek ons een goede aanleiding om jou eens gewoon uit te nodigen. Nee, prima, maar ik mag wel eerlijk zijn antwoorden. Zeker, toch? Jij bent altijd eerlijk. Ja. En straks taart. Nou, dat is ontzettend lief. Er heeft iemand hier achter de schermen een enorme oma appeltaart gebakken. En die ziet er echt zelf gebakken uit. Marielle, die kookt voor jou. Ja. Fantastisch. Samen met Jan Slachter. Onze eigen rekening. Ja, Jan doet het ook, hè. Goed, Ron Vergouwen, je hoorde hem al. Ja. Ja. Jij hebt weer, 60. Nou, reden voor... mijn hele leven kijk en luister ik al naar Maxime. Dus er was een hoop... Ben je iemand die graag terug... Volgens mij ben je niet iemand die heel graag naar zichzelf kijkt. Nee, want toen doos. Ik onderweg hier naartoe dacht ik ineens... Wacht eens eventjes, gaan we terugkijken? Ik heb het helemaal niet. Ik bewaar ook niet eens wat. Kun je naar jezelf kijken? Jawel, ik heb de meeste programma's die succesvol waren... heb ik zelf gemonteerd. Okay, ja. Meestal als ik in dienst, als een ander het gaat monteren, gaat het mis. Oké. Okay. Nou, we gaan even terugkijken zo meteen inderdaad. En ook nog even een blik op de afgelopen televisieweek. Wat was het hoogtepunt? Dat hoor je zo. En heel vertrouwd gaan we ook voetbal volgen dit uur. Richard van der Made die volgt voor ons het Eredivisie-duel NEC tegen Excelsior. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Maxim Hartman, geboren op 13 augustus dus 1963 in Delft. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze karaktereigenschap had ik liever niet gehad. Vind ik een lastige, want ik ben eigenlijk best wel tevreden met mijn karakter. Maar als ik dan toch iets moet kiezen, zou ik ietsje minder ongeduldig willen zijn. Toen ik klein was, wilde ik dit worden. Proftennisser. Hier zou ik mezelf als interviewer kritische vragen over stellen. Waarom ik altijd zo snel boos word. Dit zie ik als mijn grootste talent. Creativiteit en humor. Dit was een mooie periode in mijn leven. Zo denk ik niet. Ik heb wel mooie momenten, maar dat zijn vaak momenten die ook niks voorstellen. Dit vind ik een interessant onderwerp om over te praten. Seksisme, feminisme, vrouwenhaat. Deze kant van mezelf zou ik op tv meer willen laten zien. Nee, daar heb ik geen behoefte aan. Op dit gebied ligt mijn ambitie. Ik zou graag de politiek ingaan, maar dan niet in een democratisch stelsel. Want ik denk dat dat failliet is. Ik zou dan een creatief despoot willen zijn die 4 jaar de macht heeft. NEC of Excelsior? Excelsior, want daar heb ik ook zelf gevoetbald. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Maxime Verhagen heeft gevoetbald bij Excelsior? Ja, niet in het profteam, maar in het amateurteam. En dat kwam omdat ik daarvoor had ik 8 jaar gebokst. En ik had zo'n goede conditie. Mijn voetbaltechnieken zijn niet goed, maar ik kan zo goed de beuk erin gooien dat ik een soort stofzuiger werd. Zei ik nou Maxime Verhagen? Ja, je zei heel vaak. Ja, ik reageerde niet eens meer op. Ik doe dat er ook nog bij het CDA. Ja, we hadden dit te vergeten, maar als je er zelf over begint. Oh, wat ontzettend. Nee, ik hoorde Marielle, de regisseur, die je zei Verhagen. Oké, neem ik kwalijk. Is niet de eerste keer, geeft nee, niks. Dat Maxime Hartman, goed. Ja. Bij de jeugd heb je gespeeld, gewoon de amateurs. Nee, het zijn wel volwassenen bij de amateurs. En ik begon bij het 4e, toen naar het 3e, 2e. En het eerste was naar iets te hoog gegrepen. Maar omdat ik gewoon vrij hard kan voetballen, was ik wel nuttig om gewoon andere tegenstanders uit te schakelen. Het was een hele leuke club trouwens. Een hele mooie volksclub. En het grappige om te horen van jou, toen ik klein was, wilde je dit worden, een proftennisser. Ja. Was je een fanatiek, behalve dan voetballer, ook tennisser? Nee. Ik kom niet uit een sportfamilie. Bij mij was de hele familie anti-sport. Dus ik ben pas gaan tennissen voor het eerst toen ik 12 was. En toen won ik direct van mijn tennisleraar. Of lerares. En die zei, hoe lang zit je al op tennissen? Ik zeg, ik heb nog nooit getennist. Zei ze, dat is nou jammer. Als je op je 5e was begonnen, had het nog wat kunnen worden. Ja. Dus ik neem het mijn familie ook zwaar kwalijk dat ze mij niet gestimuleerd hebben om die sportcapaciteiten te ontwikkelen. Want had het je daadwerkelijk aangesproken, een profcarrière als tennisser? Ja, had je leuk gevonden eraan? De eenzaamheid vind ik prachtig. Dus dat je van hotel naar hotel eigenlijk in het begin helemaal niks verdient en alles moet geven. Je gaat naar een toernooi met vol verwachtingen en je verliest dan in de eerste of tweede ronde en dan moet je weer naar het volgende toernooi. Het is een afschuwelijk leven, lijkt me prachtig. En is dit nu cynisch? Nee. Ik vind het echt prachtig. Ja? Ik kijk al die toernooien tegenwoordig. Ja, maar je schetst een leven, een eenzaam leven eigenlijk. Ja, vind ik mooi. Ik vind afzien, dat is een beetje weg uit onze huidige samenleving. Het moet allemaal feel good en chillen zijn. Even generaliserend. Mm-hmm. En ik vind afzien, en dat doet een topsporter, dat mis ik wel. Ook bij tv heb ik wel eens een keer afgezien, maar toch voornamelijk dankzij mezelf, niet door de omroep. Wanneer dan bijvoorbeeld? Omdat ik gewoon niet genoegen neem met minder dan het uiterste. Dus dan bleef ik 's nachts doormonteren tot ik het uiterste uit het materiaal had weten te halen. En ik zag dat als topsport. Dus eigenlijk ga je over je eigen grens heen. En achteraf denk je ook, waarom heb ik dit gedaan? Ik heb nachten zitten monteren en het is paarlen voor de zwijnen. Mensen zien het niet eens hoe goed het is. Maar je kan niet anders, want je wil kwaliteit leveren. Ja, want ik doe het dus niet voor een ander en ook niet voor de bevestiging. Ik kan het gewoon niet aan als het niet 100% goed is. Want wat gebeurt er dan? Als jij dan bijvoorbeeld bij anderen ziet dat ze in jouw ogen dan niet het beste van het beste willen leveren? Ja, dan word ik een soort Matthijs van Nieuwkerk. Ik ben zo blij dat die emmer, die strontemmer nog niet open is gegaan. Van hoe ik met mensen ben omgegaan. Over jou? Over mij. Want wat zouden ze vertellen? Nee, kijk, ik ben keihard tegen mensen, maar ik kan ook heel, heel goed zijn. Misschien heeft Matthijs dat ook trouwens gehad, hoor. En keihard, hoe ziet dat eruit? Als iemand zijn werk niet goed doet, dan wijs ik hem daar ook op. Ook in de groep. En dan verwijt ik hem met bewijs prutswerk. En dan geef ik hem de kans, hem of haar, om het beter te doen. Mm-hmm. En hoe is je, want je zei, dan ben ik keihard. Ben je dan te hard? Nee, ik ben niet op de persoon. Maar ik vind wel dat je iemand mag afrekenen op zijn werk. Ik had net hier achter de schermen met de geluidsman. Ik heb het ook wel eens meegemaakt met de geluidstechnicus. Dat hij gewoon zit te slapen. En dat snap ik wel op een zondag en je hebt andere dingen aan je hoofd. Maar je moet gewoon zorgen dat de juiste schuif open staat. En als je dat niet doet, dan zijn wij de lul dadelijk. Mm-hmm. En dat ik vind dat die persoon en iedereen die betrokken is in dat team moet op scherp staan. En heb als je dat net even tegen hem gezegd? Ja. Wat heb je gezegd dan? Tot nu toe staat die schuif hartstikke goed open. Ja, hij staat heel goed open, zeker. En Marien is heel alert. Ja, Marien is zeker alert, niets op aan te merken. Nee, zeker. Maar wat heb jij gezegd dan tegen hem? Ik deed het gewoon als grapje. Dat is vaak, ik gebruik humor eigenlijk gewoon om de waarheid te zeggen. Dus dan zei ik van, nou, ik maak wel eens mee met geluidsmensen. Van de week zag ik nog op Ziggo. Zit een hoofdpresentator, die zit een hartstikke belangrijk verhaal te vertellen. Wordt er geschakeld in het beeld en het geluid gaat ook weg. En je hoort die man 15 seconden niet. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. We zijn maar mensen. Maar ik vind, als je niet scherp bent, moet je ander werk gaan doen. kan je beter in de zorg gaan werken. Dan kan je ook 15 minuten later iemand zijn kont afvegen. Je kijkt ook meteen heel streng als je dit zegt. Ja, maar ik word daar fanatiek van. Ja. En dat is een leuke eigenschap, maar ook een nare eigenschap menselijk gezien. Dat ben ik me bewust van. Omdat je ook wel eens grenzen overgaat, toch? Omdat je niet van iedereen kan verwachten om even fanatiek te zijn. Maar nee. Ook als ik met iemand tennis. Stel, ik ga met jou tennissen. En jij doet het voor de lol. En jij gooit hem met je pet naar. Dan vind ik jou gewoon irritant. Ik wil gewoon dat je je uiterste. En dan pak ik je. Ja, nou, dat zullen we nog wel zien. Zo is dat. Een spannend uurtje dit. Fantastisch veld werd er gezegd door jou, Richard van der Made. NEC speelt tegen Excelsior. Groener dan groen, zei je. Hoe gaat het daar? Ja, het is nog 0-0. Ik sta ook meteen op scherp trouwens. Goed bij de les zijn het komende uur. Vijf minuutjes zijn we onderweg in de Nijmeegse Goffert. Het staat 0-0. Ik ben ook benieuwd of Excelsior vanmiddag de beuk er een beetje in kan gooien. Wie is eigenlijk de stofzuiger van deze Rotterdamse ploeg? Ik denk dat het in deze wedstrijd Redouan El Yacoubi is. Die normaal gesproken in het hart van de verdediging speelt. Maar nu iets daarvoor. En de zes positie in het voetbaljargon. Dat zijn een beetje de stofzuigers die de vuile meters moeten maken. Bij NEC is dat Mees Hoedemaker. NEC iets meer balbezit in de openingsfase op inderdaad een fantastische grasmat. De lat ligt hoog dit seizoen bij NEC onder leiding ook van de groot aandeelhouder Marcel Boekhoorn. De grote geldschieter die er al zoveel centjes in heeft gepompt en ook veel eisend is. En ook hij zegt van geen prutswerk leveren. Ik wil minimaal Europees voetbal dit seizoen zien van NEC. Met die ervaren spelers natuurlijk ook Jasper Cillessen in het doel. Die heeft nog wel wat goed te maken ten opzichte van het afgelopen seizoen. Maar ook Bram Nuitink die weer terug is en de ervaren Lasse Schöne, de Deen op het middenveld, inmiddels 37 jaar. Daar gaat Lamproe voor Excelsior, maar hij wordt goed van de bal afgelopen door de NEC. We zitten in de zesde minuut. Het zonnetje schijnt een beetje in Nijmegen. Heerlijk. 0-0. Ik vind dat hij dat heel goed doet, die Richard van der Made. Serieus, echt petje af. Het enige is, hij heeft wel een oude plopkap. Er zit iets te veel... Je moet even zijn nieuwe plopkap halen, Richard. Maar voor de rest, bravo. Dat zal ik doen. Goed zo, zet hem op. Maxime heeft natuurlijk echt aantekeningen zitten maken net. Ja dat klopt, want ik zit aan te luisteren. Ja. Denk ik vind het sowieso heel knap wat hij doet. Dat meen ik serieus. Ik neem aan dat hij wel wat aantekeningen heeft gemaakt. Maar hij lult het vol en niet alleen maar bullshit. Dus ik denk, ja, dit is ook wel interessant om te weten. Zeker. Hij heeft over stofzuigers, hij heeft naar ons geluisterd. Terwijl hij ook een ander vak zit te doen. Hij zit sporten becommentariëren. Kijk, zulke mensen als Richard, die zou ik graag in mijn team willen hebben. Die luistert en die kan met twee ogen en die pakt alles samen. Komt erop terug, is scherp. Ja, deze zondag begint heerlijk voor jou, heerlijk. Denk ik. Maar sowieso zijn sportcommentatoren vaak fantastisch. Max, je wordt er verlegen van. die plopklap is helemaal niet meer nodig, denk ik. Goed, Maxime Hartman is hier. Een man die vanaf eind jaren 80 10 jaar lang te zien was in het kinderprogramma Rembo en Rembo. Hij maakte absurdistische sketches, reality humor noemde hij dat. Daarna volgden nog vele andere programma's waarin we hem leerden kennen als een directe, soms provocatieve man die mensen kan shockeren. De laatste jaren was Maxime Hartman onder andere te zien als interviewer voor NOS Sport en ook een keertje als tafelgast in de talkshow Renze. Dit uur de vandaag 60 jaar geworden Maxime Hartman. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, 60 geworden. Is dat ook een moment om toch enigszins te reflecteren op jezelf? Was het maar zo. Ja. Dat hoop ik iedere dag. Ik hoop iedere dag wakker te worden te denken, hè, nou is de wijsheid gekomen, nou ben ik wat rustiger. Maar het lijkt me of ik steeds feller word. Misschien moet ik me een keer laten onderzoeken. Want normaal gesproken zou je testosteron moeten dalen na je 50ste, 60ste. Ik heb het idee dat ik steeds agressiever word. Dat is ook niet goed, hè? Maar reflectie, ja. Ik bedoel, je kan elk moment beginnen natuurlijk bij een therapeut om daar eens over te hebben. Nee, bijvoorbeeld. Therapeuten geloof ik niet in. Nee? Ik heb dat vroeger wel eens een paar keer geprobeerd. En toen na twee sessies kwamen we er ook in overleg achter dat die therapeut niet sterk genoeg is. Want je moet sterk zijn voor jou. Nou ja, als iemand met opgetrokken knieën gaat vragen aan mij en hoe voelde je toen? Dat werkt niet. Wat werkt er wel? Hard zijn en eerlijk. Ik heb ook wel eens bij een psychiater gezeten. En dat was Bram, hoe heet hij ook weer? Bram, die hele ijdele. Ja, Bram Bakker. Bram Bakker, ja. Mm-hmm. En die deed het heel goed. Die is zelf ook een soort aap. Mm. En die snapt op wat voor niveau ik denk en voel. Een alfa-aap bedoel je? Ja. Dus wat werkt er bij jou? Direct zijn, confronterend? Ja, niet te begripvol. Want kijk. En het moet ook iemand zijn die de power heeft. Kijk, ik heb maar voor sommige mensen echt respect. Dus daar luister ik naar. En wanneer heb je respect voor iemand? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Als iemand power heeft. Ik had het voor Peter R. de Vries een beetje. Er zijn nog wel 4 of 5 van dat soort mensen in Nederland. Dat ik denk, als ik die tegenkom, denk ik ja. Wie dan bijvoorbeeld? Ja, ik zit even te denken. Mag ik daar zo later op komen? Ja hoor, zeker. Want helemaal in de perskaart vroeg ik... waar je jezelf, als je jezelf zou interviewen, kritische vragen over zou stellen. En toen zei jij waarom ik zo snel boos word. Ja, want dat vind ik ook een zwakte. Van jezelf? Ja. En heb je daarover nagedacht? Waarom wordt Maxime Hartman zo snel boos? Ja, ik denk dat het temperament is. Maar eigenlijk zou ik natuurlijk boven moeten staan. Als elke willekeurige idioot mij uitdaagt, of het nou op social media is of op straat, dan ga ik er gelijk 10 keer zo hard op in. Jawel, dat is dat je dat doet. Maar waarom? Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet. Wil je dat weten? Nee, jawel. Aan de ene kant wel, want hoe beter je jezelf begrijpt, hoe beter. Alleen ik heb er verder niet zo heel erg veel last van. Maar ik vind het soms zwak. Soms word ik erop gewezen door andere mensen die zeggen: waarom laat je je zo makkelijk uitdagen? De vraag: waarom word je zo snel boos? Zit daaronder toch iets van onzekerheid? Dat zou ik jammer vinden. En als het zo is, dan durf ik daar echt wel de confrontatie mee aan te gaan. Maar ik ben er nog niet achter gekomen wat het is. Het lijkt wel een soort eerder een natuurlijk verschijnsel, dat als iemand lelijk tegen mij doet of me onder druk zet, dan gaat er meteen dat kraantje open. En dan ben ik gewoon niet meer voor reden vatbaar. Interesseert het me ook niet of andere mensen me aardig vinden, of ik schadeclaims krijg. Of, snap je? Dus dat is heel. Ja, het is aan de ene kant een soort levenselixer wat Asterix en Obelix hadden. Maar je kan het eigenlijk niet verdragen dan? Nee, maar kijk, het is ook dus een gebrek aan beheersing. Ja. En dat vind ik dan jammer. Of een gebrek aan eigenliefde. Dus je neemt het heel erg serieus als iemand kritiek op je levert. Die begrijp ik niet. Waarom is dat een gebrek aan eigenliefde? Nou, dat je denkt, ach ja, jij zegt maar wat, maar ik weet dat het niet zo is. Of waarom trek je het je zo aan? Omdat het voelt heel dierlijk. Als of is het waar dan, de kritiek op jou? Nee, nee. Maar ik wil dan gewoon, net zoals met een hond, dat je denkt, ga je brutaal tegen mij doen? Dan ga je nu op de grond. Dus ik zie het heel erg zoals met honden. Er is gewoon 20 honden bij elkaar. 1 hond begint wat brutaal te worden. Dan laat ik even zien dat ik de baas ben. En ik kom heel af en toe wel eens een hond tegen die boven mij staat. En dan moet ik mijn mond houden. Wie staat er boven jou? Nou ja, als ik Badahari tegenkom of dat soort figuren. Maar Arnold Schwarzenegger vind ik boven ook. Boven jou, fysiek boven je. Ja, maar daar gaat het toch om? Nou, weet ik niet. Ja, dat andere stelt niks voor. Nou, volgens mij ging het niet over iemand die jou een hengst geeft, maar iemand die iets tegen je zegt wat je kwetst. Ja, maar dat is brutaal. Maar dat is dan toch niet fysiek? Maar dat is dan toch. Dan wil ik heel graag fysiek worden. Ja, precies. Als iemand dat zegt, dan moet ik hem gelijk op de grond drukken. Maar bij Arnold Schwarzenegger zou ik dat niet doen. Nee, dat begrijp ik. 60 geworden, ga je het vieren eigenlijk? Nee, ik vind vakantie echt een achterhaald concept. Vakantie, sorry. Ja, dat trouwens ook. Nee, verjaardagen, sorry. Verjaardagen. Dat, volgens mij, ik zat me even te herinneren. Ik denk toen ik 9 was, was het de laatste keer dat ik opgewonden was van een verjaardag. En hoe werd dat toen gevierd? Ja, waarschijnlijk met cadeautjes. Weet je dat niet meer? Nee. Heb je geen herinneringen meer? Nee, totaal geen enkele herinnering aan welke verjaardag dan ook. Nee. Dat is toch ook raar? Weet ik niet. Is dat zo? Ik vind dat je erg ontwijkend bent als ik jou een vraag stel. Dus je wil eigenlijk allemaal persoonlijke dingen van mij weten. En ik kaats hem, want het is een interactie op de radio. En als ik dan zeg, heb jij dat ook? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, ja, of je ontkent mijn vraag. Ik kan toch vertellen over allemaal verjaardagen. Maar ja, jij zit hier. Ja, je vindt jezelf niet interessant. Jawel, je hebt een gebrek aan eigenwaarde. Verjaardag weet je allemaal niet meer? Nee. Interessant is natuurlijk, ik bedoel, hoe ben je geworden wie je bent? Dat is natuurlijk voor iedereen relevant. Zeker. Want jij bent opgegroeid bij je oma. Ja. Met de zussen van je moeder. Ja, mijn moeder tantes. Je was 19. Ja, klopt. Ik ga hier straks op door. Eerst heel eventjes naar Nijmegen. Is er gescoord? Ja, er is gescoord. Ja, en ook nog eens voor Excelsior. Het is 0-1 in de 13e minuut. Een echte spitse goal hoor van Nicolas Agrafiotis. Hij in de punt van de aanval gekozen door Marinus Dijkhuis aan het begin van dit seizoen. Uitstekende voorzet ook vanaf de rechterkant van Drius. Die sneller was dan Baas daar aan de linkerkant bij NEC. En een lage voorzet bij de eerste paal. Binnengeramd werkelijk door Agrafiotis in het dak van het doel. Buiten bereik van Jasper Sillissen. En zo staat NEC in de eigen Nijmeegse Goffert met 1-0 achter tegen Excelsior. Dat eigenlijk niet zo heel veel in de melk te brokkelen had in de beginfase. Het was NEC dat het balbezit had. NEC dat ook de eerste kans kreeg via Olden Larsen. Ook een nieuwe speler in de Eredivisie als linksbuiten bij NEC. Maar Excelsior slaat dus meteen toe in een uitstekende aanval. Het is na bijna een kwartier in Nijmegen 0-1. Ja, in gesprek zijn wij met Maxim Hartman, opgegroeid, ik zei het, bij je Spaanse oma, met de zussen van je moeder, die was 19. Ja, het was best lastig om eerst in therapie te gaan, dan heel even naar het voetbal. Dan zit ik helemaal bij Excelsior en dan moet ik weer teruggaan in mijn eigen wortels. Ja, joh, je wordt daar heel flexibel van. Wow, echt schakelen hier, hoor. Ja. Ja, maar dat kun jij. Ja, dat kan ik. Ja. Dus ik zit weer bij mijn oma nu. Ja, je zit bij je oma. En jouw vader, die ken je eigenlijk helemaal niet, want die is vertrokken toen je klein was. Klopt. Ben je ooit op zoek gegaan naar hem? Want hij ging op de grote vaart, zoals dat heet. Nee, ik ben niet op zoek gegaan, omdat ik hem ook niet miste in mijn jeugd. Ik heb daarna wel een soort vaderrol gemist, maar ik was veel ouder toen ik dat besefte. Maar ik kwam geen liefde tekort, laat ik het zo zeggen. Ik zag hem later wel een keer op tv als een gitarist van een of andere hippieband met haar van een meter lang. En een basgitaar. En heel veel rook bij Ad Visser. Toen zeiden mijn tantes, dat is je vader. Dacht ik, oké, leuk. Ja, was dat het enige wat je dacht? Leuk? Ja, geen emotie. Nee? Geen enkele? Nee. Ja, je kijkt me... verrassend. Ik bedoel... Maar zou je dan... Ja, je zou, als je in een boek of in een film zou zien, zou je denken, een beetje slecht geschreven scène dit. Ja. Maar ik voelde niks. Nee. Leeft hij nog? Nee, hij is overleden uiteindelijk in Nepal. Hij dacht daar dat hij God was. Hij heeft heel veel LSD gebruikt in zijn leven. Dus daar wil ik mensen ook voor. Ik weet dat veel luisteraars zitten te experimenteren. Ook al niet met microdoses. Wees voorzichtig met LSD. Want je kan daar een blijvende psychose van oplopen. En dat heeft hij gehad in haar tijd. Dat denk ik wel. Want als je echt denkt dat je God bent. Ja, ik heb het zelf ook een klein beetje. Maar niet zo erg als hij. Ik wil toe naar jouw werk. Ja. Ja, we gaan weer even naar iets heel anders schakelen. Gelukkig, weg van die familie. Rembo en Rembo, daar gaan we het eens even over hebben. Nee, van 87 tot 97, het duurde 10 jaar. Er zaten wel tussenposes bij natuurlijk. Ja. Maar echt honderden sketches. Ik heb er met veel plezier naar gekeken. Zometeen wil ik van jou weten wat jij nou eigenlijk een hoogtepunt vond. Maar wat ik heel leuk vond, ik heb ze even achter elkaar gezet. Was de familie mag dat. De man die wel heel opzichtig in een hele grote drol midden op straat trapt. Ja. En natuurlijk de gluurbuur. Jongen. Dat is toch niet normaal? De gluurbuur. Nou, wat ik nou weer voor de kijker heb, hè? Dat is echt niet normaal, hè? Dat kan echt niet door de beugel, hè? Moet je nou eens kijken, hè? Die mevrouw, hè? Die woont alleen, hè? Elke keer na het badderen, hè, doet ze toch weer een handdoek om. Waarom? Is toch niemand die er ziet? Dan ben je toch niet helemaal goed van binnen, hè? Gadverdamme! Wat een grote drol! Oh. Wat gaat dat in? Zonder zondag is naar de man. Klote mussen. Je loopt gezellig met je hondje Picky door het park. Midden op de brug doet Picky ineens een grote boodschap. Wat doe je nou weer, Picky? Dan doe je dit. Mag dat? Ja, samen met Theo Wesselo deed je dat. Die hoorden we hier ook. Ja, die viel in de poep. Ja, waar kwam die inspiratie vandaan? Poep was een grote inspiratiebron, als ik het zo hoorde. We hebben allebei de kunstacademie gedaan. Hij zat 1 jaar hoger dan ik. En op een gegeven moment zijn we als hobby, omdat we kunst iets te serieus vonden, zijn we die filmpjes gaan maken. En toen door iemand erop gewezen van, stuur dit eens op naar de televisie. Wij dachten, hoezo? Wat moet je daar doen? Maar uiteindelijk zijn we daar aangenomen bij de VPRO. Dankzij Bernie Bos, die het hele file achterwerk destijds aan het opzetten was met Theo en Thea en mevrouw ten Katen. En ja, allemaal van dat soort types. Ja, ik heb ervan genoten in ieder geval. Ik ook. En, want wat leverde de inspiratie op? Ik bedoel... Oh ja, want dat vroeg je, sorry. Ik denk dat wij, Theo en ik, zijn wel iets verschillend. Behoorlijk verschillend qua karakter. Maar ik denk dat we allebei ook wel een beetje nihilistisch punk zijn van nature. Dus wij zetten ons wel heel erg af tegen de normen en waarden. Ja, precies. Jullie wilden niet een soort Basje en Adriaan Music for the Millions-achtig programma maken. Nee. Maar wij wilden ook niet eens voor kinderen iets maken. Nou, dat vroeg ik me af, inderdaad. Had je een beeld, totaal ik maak niet voor kinderen? Absoluut niet. Ik had niks met kinderen. Dat kwam pas later toen ik zelf kinderen kreeg. Maar wij werden van Jonge Helden, was ook een programma. Dat is meer voor jongeren. Had ik een filmpje van, had ik zelf gemaakt. Waarin ik een muis in een muizenval zie je komen. Die had ik namelijk in mijn studentenflat, had ik een camera neergezet en er kwam een muisje op af. Had ik gemonteerd, dat was heel spannend. Toen zei ik, deze film heb ik op de kop getikt in Engeland. Is een van de eerste jeugdfilms van Alfred Hitchcock. Dat geloofden ze, want ze waren heel naïef bij de VPRO. Ik zei, deze kunnen jullie uitzenden voor 2000 gulden. En toen zeiden ze, ja, maar dit kunnen we niet uitzenden, daar krijgen we te veel gedoe over. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten naar de jeugd, want daar kan alles. En toen ben ik bij de jeugd terechtgekomen en toen zijn we dat maar gaan maken. Ja, nog ons nooit realiserend van wat voor een effect het eigenlijk heeft op die tere kinderzieltjes. Want wat voor effect was er dan? Nou, in het begin waren de mensen wel echt geschokt. Omdat we eigenlijk veel te grof waren voor wat je tot tot dan toe op tv had gezien bij kinderen. Mm-hmm. En nu is het weer terug. Nu is de tv voor kinderen weer heel tuttig geworden. Het is allemaal feel good en... wat op zich niet erg is, je mag kinderen zeker van maken. Maar Bernie Bos vond ik daarin heel progressief liberaal. Dat hij zei, tv mag een afspiegeling zijn. En ook voor kinderen mag dat alles zijn. Het mag ook af en toe walgelijk zijn en over de rand. En ook af en toe heel romantisch en liefelijk. Maar dat grenzeloze, dat vind jij heerlijk, hè? Ja, ja, want dat is vrijheid. En daarom vind ik humor zo ontzettend belangrijk. Omdat humor de enige is wat zich nergens wat van aantrekt. Je kan de absoluut meest foute opmerkingen maken. Zolang het grappig is, kom je ermee weg. Dus dat is eigenlijk het enige bastion wat we nog hebben. Al is dat ook moeilijker de laatste tijd. Waar je nog kan zeggen wat je wil. En het summum van vrijheid, dat vond jij eigenlijk in het programma wat jij later bent gemaakt voor de VPRO, Omroep Maxim. Ja, dat klopt. Dat was echt, nou ja, ja, dat was jouw grote speeltuin. Ja, zeker. Helaas keken er niet zo heel veel mensen naar. 100.000 mensen ongeveer, nou, geloof ik. Je zal ze allemaal een handje moeten geven. Ja, nou ja, goed. Ik ken programma's waar ze tegenwoordig inderdaad in de handjes zouden klappen voor 100.000 mensen. Maar het was goed, geen groot kijkerssucces. Nee, behalve één ding, dat weet denk ik volgens mij nog iedereen, dat Land. Is dit fragment. Ja. Genoeg over seks. We gaan het hebben over antiek. Wat is antiek eigenlijk? Antiek zijn goederen die meer dan 100 jaar oud zijn. En anders krijg je dus grootmoeders tijd. Dit is een heel mooi mandje gemaakt door de firma Tichelaar. Werd gebruikt op tafel als versiering en fruitmandje. Is veel te lang, moet korter. Mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum. Nog korter. Mandje van Tichelaar. Nee, nog korter. Kort. Mand! Ja, dit is ook een gevleugelde uitspraak in TV-land. Hè? Als een item korter moet, dan is het mand. Nou, niet alleen in TV-land, het is gewoon echt in heel Nederland. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar er gaat een gerucht in TV-land. Ik hoop dat het niet waar is. Ontkracht het alsjeblieft dat dit in het scène is gezet. Absoluut niet. Nee, toch? Absoluut niet. Nee, okay. Nee, ik heb een cameravrouw die is ook heel integer. Die heeft dit gefilmd. Die heb ik ook nog een beetje gescholden. Omdat ik vond het kader niet zo heel goed wat ze maakte. Die was daarbij. En we zaten wel buiten in de auto van... wat de fuck gebeurde er net binnen? Dat was echt geniaal. Want kijk, ik zit hem wel te forceren. Ik had daarvoor namelijk een akkefietje met die man. En ik dacht, ik pak je nog wel een keer terug. Maar dat het zich zo ontvouwt... Nee, dat is absoluut niet in zin. Nou ja, hij was natuurlijk goud voor jou. Hij is goud. Ja. Hij heeft overigens nog steeds... Wel, hij is inmiddels daaraan gewend. Hij heeft het omarmd, maar hij heeft er echt last van gehad. Ja, hij werd er opgebeld en werd er alleen maar geroepen... Mand! En werd er meteen opgehangen. Jaar in, jaar uit. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Nou sta jij bekend om je provocatieve houding. Ron heeft een paar leuke fragmentjes volgens mij. Als jij het zegt. Ja, laten we er even wat luisteren inderdaad. Bijvoorbeeld beginnen met een uitspraak over onze zuiderburen. Jullie sterreporters staan elke keer bij het Belgische elftal. Nou, van waar moeten wij voor België zijn? Dat ben ik met je eens, hoor. Ja, België zijn helemaal geen fijne mensen. Hoezo moeten we dat land steunen? Wel een oude mel. Ja, vind je dat? Ja. Als je lacht, lijkt je wel 80, man. Nee, serieus, moet je die rimpels zien. Lach nog eens. Gewoon misschien... Nee. Kijk, niet normaal die rimpels. Maar ja, jij gaat nu naar Talpa en ja, dat vind ik een hele slechte keuze. John de Mol ben je geen fan van, hè? Nou, dat is gewoon een psychopaat. Nou, dat is gewoon zo. Heb je ooit spijt gehad van een opmerking? Nou, van deze die ik nu hoorde, sta ik nog helemaal achter. Toch? Ja, ik vind het nog steeds verschrikkelijk. En precies wat ik al had verwacht met de Wilfried Genene en dat hele programma Vandaag Inside, dat is nog erger geworden dan ik had gedroomd. Het is alleen maar populistische, aardsconservatieve aanzetten tot haat. Met echt wanstaltige meningen voor een zeer dom publiek. Eventjes dan een beetje de kritische kanttekeningen van Zeker. Deze kant. Waarin verschilt jouw stijl? Dat ik slim ben. En zij doen alleen maar wat de domme massa wil. En Want dat... waaruit blijkt jouw slimheid? Omdat ik me niet aanpas aan... Kijk, ik kan het beter uitleggen aan de hand van wat zij doen. Zij doen namelijk... Nee, maar ik wil liever vanuit jou. Okay. Nou, ik ben oprecht origineel. Ja, daar kan je om lachen, maar het is echt zo. Ik ben altijd oprecht. Ik ben 100% origineel. Ik doe nooit iemand na. En ik zoek niet naar bevestiging en zeker niet van domme mensen. Dat is wat zij doen. Dat vind ik zeer kwalijk. Ik vind wat er met Kaag gebeurd is mede te danken aan Johan Derksen. Die zit avond na avond, heeft hij zitten kloten. En ja, zit dat te die haten. Manier met die fakkel voor de huis. Juist, ja. Dat en dus kan je wel zeggen, neem Johan Derksen met een korreltje zout. Ik vond Johan Derksen hartstikke leuk vroeger, maar hij is steeds erger geworden en hij beseft zich niet wat zijn verantwoordelijkheid is. Maar dan toch heel even jijzelf ook, hè? Ja. Want jij bent ook iemand die behoorlijk bot uit de hoek kan komen. Ik herinner me Zeggen dat mensen lelijk zijn, dat ze op een vuilnisbelt gegooid moeten worden. Teringhonden, noem je ja. mensen. Ja. Dat ja. zijn, heel veel mensen zijn ook teringhonden. Maar waarom is dit dan intelligent? Nou kijk, je moet niet denken dat als het grof is, dat het dan per definitie dom is. Het gaat erom wat het standpunt is wat eronder ligt. Kijk, nu pik je eigenlijk een paar scheldwoorden eruit. En nou ja, dat is toch ook wat je doet? Nee, want ik zeg toch, wat is de context waarin ik teringhonden zei? Ik weet hem zelf niet meer, maar het zou ongetwijfeld 100% terecht zijn dat ik iemand een teringhond noem. Want ik zeg nooit een teringhond tegen iemand die dat niet is. Maar ja, dat vind jij natuurlijk, hè? Even voor de goede orde. Ja, dat maar goed, wat ik vind is voor mij de waarheid. Ja, natuurlijk, dat snap ik wel. Maar de dingen die zij zeggen is voor hun waarheid. Ja, dus maar kijk, als je nee, dus, nou, dat wil ik best niet doen. Maar kijk, als jij nu een paar dingetjes noemt. Een paar scheldwoorden eruit haalt en zegt, ja, jij zegt zelf ook lelijke dingen. Dan moet je toch de context weten. Kijk, geef mij één voorbeeld van Johan Derksen heeft in het verleden hele slimme dingen gezegd, vond ik. Omdat hij dan gewoon eigenlijk tegen de massa ook inging en gewoon zijn poot stijf hield en dan een hele originele mening had. En dat is helemaal weggegaan. Dat vind ik een kwalijke zaak. Ik ben niet tegen dat hij grof is of dat hij mensen beledigt. Integendeel, dat vind ik juist goed. De mensen moeten beledigd worden. Want mensen zijn ook gewoon over het algemeen vrij dom. En ze moeten beledigd worden, want wat gebeurt er dan? Dat is correctie. Dus corrigeer jij Nikki Tutorials door te zeggen dat ze lijkt op een Poolse prostituee? Vind ik wel, want ik zeg niks dat zij een Poolse hoer is. Maar ik vind de manier van make-up, en als je dat gaat promoten bij vrouwen of mannen en bij kinderen, vind ik dat je echt verkeerd bezig bent. En is het dan niet, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om, welk effect beoog je? Hè? Wil je gewoon iemand zeggen, joh, is het wel goed jou, de manier waarop jij hem in de maatschappij opstelt ten opzichte van make-up, bla bla bla. Ja. Is het dan nodig om op deze manier je te profileren, om dat effect te hebben? Of gaat het toch ook om dat het lekker is om een beetje, ja, een beetje reuring te veroorzaken? Nee, volgens mij niet. Ik snap wat je zegt, maar zo heb je in relaties ook van die tips hoe je tegen een ander kan zeggen dat je iets je irriteert. Ik zeg ook altijd heel direct dat me niet bevalt. En dat is wel hard. En soms is het misschien niet bevorderlijk voor de sfeer. Maar waarom zou je je zo slijmerig moeten gedragen naar anderen? Dat is weer de andere kant. Maar je zegt net, je kan het ook zachter zeggen tegen Nick Tutorial. Ja, toch? Maar ik vind het echt weerzinwekkend dat wat zij doet. Echt, natuurlijk vind ik. Moet ik achter elke zin, alles wat jij zegt, moet je er ook elke keer, vind ik, erachter zetten. Nou, je brengt het een beetje alsof het een feit is. Vind jij? Ja, daar heb je gelijk. Snap je? Ja. Maar zou je niet een keer moeten aanschuiven bij Vandaag Insight? Gewoon om, dat durven ze niet. Zij willen jou niet. Zij willen mij niet. Ik maak gehakt van ze. Dat weten ze zelf ook. Ik ben één keer bij Wilfred Gené geweest. Toen was hij achteraf, ging hij bijna huilen. Snap je, tegen me? Omdat hij zei, waarom ben je zo tegen me aan? En Johan Derksen en René van der Gijp zijn natuurlijk ook niet op bestand tegen mij. Ze durven mij niet aan. Wat zou wel spannende televisie opleveren. Zeker. Ik denk bijvoorbeeld terug ook aan een moment dat jij in discussie ging bij RTL Boulevard, waar jij ook een tijdje reporter bent geweest. Hartstikke mooie periode. OJ die had zich namelijk woest gemaakt over wat jij weer had gezegd over Dionne Staks. Ja. Over dat Dionne Staks zou te opzichtige borsten hebben, wat jou betreft. OJ die heeft jou naar de studio gevraagd van RTL Boulevard om met haar een stevig robbertje te bekvechten. Ja. En het eerste wat jij tegen mij zei is, ik herken jou helemaal niet. Je bent echt heel anders. Ja, je bent echt wel lelijk zonder make-up. Nou, ik heb het woord lelijk niet gebruikt. Ik heb wel gezegd, ik herken je niet zonder make-up. Het is maar, meteen een harde opmerking. Ik ben wat agressief, maar ik neem vrouwen gewoon zo serieus dat ik er net zoals gestrekt been in ga. Als dat ik PTR tegenover me heb, ben je juist geen seksist. Ja. Alleen als mensen je seksist noemen, dat vind ik vervelend. Want ik heb nog nooit iets vrouwenvriendelijks. Hey, ik bedoel, het is kwetsend. Het is pijnlijk. Ik voelde me echt voor schut gezet door jou. En je liep ook niet met rust, want je kon nog meer beledigende opmerkingen maken of mijn lippen echt waren. Maar wanneer was dat? Het ging niet over jou, het ging over je zus. Je zus wou niet toegeven dat ze de lip had laten doen. En haar zus heeft dat gewoon 100% gedaan. Ja, maar je schoffeert vrouwen gewoon. Dat mag je gewoon echt niet doen. Het is respectloos en het is kwetsend. Je zet iemand zo verschut. Dan moet je je lippen niet nemen. Maar heb jij geen inlevingsvermogen, Maxime? Ja, dit is nog steeds absurd. Ik heb het inmiddels goed gemaakt met haar. Want ze is daarna een documentaire gaan maken waarin het gaat over geweld tegen vrouwen. En ze was verbaasd volgens mij dat ik tegenover haar zat en dat ik daar helemaal haar steun, haar strijd daarin. En dat ik ook vind dat vrouwen daarin gesteund moeten worden. Was helemaal verbaasd en daarna was het ook weer in één keer goed. Dus het was bij haar ook heel erg snel boos. Maar het was helemaal nergens op gebaseerd. Ik heb nog nooit tegen een vrouw gezegd dat ze lelijk is zonder make-up. Nog nooit. Want ik vind elke vrouw zonder make-up knapper. Dus het is 100% gelogen. En als iemand al zo begint met zijn stelling van je zegt tegen mij dat ik lelijk ben en dat mijn lippen zijn opgespoten. Ik vind, als je met zulke dikke lippen loopt, dat was haar zus trouwens, dat was zij zelf niet, dan vraag ik gewoon aan iemand, misschien heb ik dan geen remming, heb jij je lippen laten opspuiten? Ik zou niet weten waarom dat een gênante vraag is waarmee ik haar kwets. Want iedereen ziet die fucking lippen van je, snap je? Dus wat is het probleem als ik eventjes daar iets over vraag? Ik kan er nog steeds geïrriteerd om raken. Ik merk het. Ja, maar echt, waarom doen vrouwen zo moeilijk? Als ik vraag aan je aan een vrouw met enorme borsten die plat op de rug liggen en nog steeds watermeloenen zijn, heb jij je borsten laten doen? Het is eigenlijk een vraag waarvan ik het antwoord al weet. Maar heel eventjes, hè, want je wordt ook nu geëmotioneerd, bozig. Ja. Ik las ergens dat jij uiteindelijk natuurlijk, want jij krijgt ook heel veel reacties. Zeker. Omdat je zelf natuurlijk ook heftig uit de hoek komt. Klopt. Dat is een feit. Ja. Ik bedoel, jij vindt dat nodig. Maar oké, dat reageren mensen op. Zeker. En dat jij uiteindelijk die mensen die jou uitscholden... Ja. uitgenodigd hebt... om eens eventjes met jou op een parkeerterrein face-to-face te praten. Ja. Omdat je zei, ja, ik vind dat respectloos. Mm. Ik wil dat iemand dat in mijn gezicht zegt, wat hij vindt van mij. Ja. Niemand kwam. Nee. Maar uiteindelijk voelde ik het zo grappig dat jij het respectloos vond. Omdat ik dacht, blijkbaar vind jij, zit er ook grenzen aan wat mensen tegen jou kunnen zeggen dan? Zeker. Ik bepaal namelijk de regels. Ja? Ja. Altijd? Altijd. Ja. En daarmee zeg je, ik kan wel teringhond zeggen over, ik noem maar wat, de vader van Aafbrand Korsiers. Maar, daar ging het over. Aafbrand Korsiers was boos op mij. Ik ken ook haar broer, Jelle Brand Korsiers. Ja. Ik ken haar vader niet persoonlijk, maar ik heb wel verhalen van hem gehoord. En ik weet hoe die schreef vroeger in de Volkskrant. Het was een keiharde, meedogenloze, fantastische schrijver. En het is een teringhond is een geuzennaam, is een compliment. En Jelle Brand Korsiers begreep dat 100%. En zijn zus die vond dat ik een kwetsende opmerking maakte over haar overleden vader. Dat is haar probleem. Want een teringhond is helemaal niet erg. En zou je dan, als ik je even mag interromperen, willen kunnen reageren en tegen haar zeggen, oh, maar Aaf, wacht heel even, want ik bedoelde dit positief, want ik vond je vader fantastisch. Zo heb je niet gereageerd, toch? Gaat het je om elkaar te begrijpen? Of vind je het... Als zij al gelijk mij zo begint, onder een post, geloof ik, op Instagram. Nee, op Twitter was het. Op Twitter. Zo te beledigen eigenlijk. Dan heb ik geen respect meer voor iemand. En dan moet je gewoon hij of zij weten dat er één de fucking baas is. Dat ben ik. Mm. Niemand gaat mij beledigen. Niemand. En als je het wel doet, dan krijg je spijt. Ja. Zo simpel is het. Misschien toch een keertje nog doorpraten over waar die boer vandaan komt, hoor. Dat is gewoon dominantie, die je gewoon in het dier zit, wat ik in ben. In jou, hè? Maar waarom kijk je daar zo eng bij? Want wat is er mis met dominantie? Nee. We gaan even naar voetbal. Okay. Want, in voetbal moet je ook dominant zijn, anders heb je niks te zoeken op dat veld. Zijn ze een beetje dominant, Richard? Beide ploegen eigenlijk niet. 32 minuten, 0-1. Het is matig, hoor, aan beide kanten. En zeker van de thuisploeg NEC mag je meer verwachten in deze wedstrijd. Staat nog steeds 0-1. De goal van Nicolas Agrafiotis. Prachtig doelpunt bij de eerste paal binnengeschoten. Op aangeven van Drius, de buitenspeler aan de rechterkant bij Excelsior. Dat natuurlijk hier in de Nijmeegse Goffert die punten wel heel graag wil meenemen naar Woudestein. Nu is het opnieuw de spits Agrafiotis. Maar hij kopt de bal richting de voeten van Jasper Sillissen en NEC, ja, dat maakt eigenlijk weinig klaar. En je voelt ook op de tribunes het geroezemoes. De mensen die zijn een beetje aan het nuilen. Dat is echt zo'n Nijmeegs begrip hier. Dat betekent dat ze negatief zijn. Dat ze het er helemaal niet mee eens zijn wat er gebeurt op het veld. Want ja, de ploeg van Rogier Meijer creëert nauwelijks kansen. En Excelsior, dat moet zeker gezegd worden, staat bokje voor elkaar. Het is stug, het verdedigt geconcentreerd en scherp. Het is gewoon bij de les tot nu toe in deze wedstrijd. 33e minuut, NEC met Okawa, de nieuwe Japanse spits bij NEC, maar dan is er alweer balverlies daar op het middenveld. De ruimte is klein. Hoedemaker zit er dan tussen. De speler die overkwam van Cambuur, zo heeft NEC wel weer het balbezit. Maar is het lastig om een opening te creëren en ligt de tempo ook te laag. Even kijken of Nuitink het dan kan doen voor NEC. Dit ziet er wel aardig uit door de as van het veld. Maar Excelsior heeft dan direct weer genoeg mensen achter de bal. Voorzet nog vanaf de rechterkant. Ook dat leidt tot niets. 0-1 de voorsprong voor Excelsior. Ja, maar Geert en ik zijn in een gesprek met Maxime Hartman. Maxime, we gaan even naar het heden. Je maakt een podcast, Wat een Week. Klopt. Maak je samen met René van Leeuwen. Elke vrijdag nemen jullie de week door om te helpen het nieuws van de week te verteren. Zo hebben jullie het omschreven. Ja, want het is nogal wat je over je heen krijgt als mens. Nou, en wat jullie dan bijvoorbeeld zeggen. Nou, deze week waren jullie terug van vakantie. Dan nemen jullie ook het fenomeen vakantie even onder de loep. En daar heb je zoals altijd een uitgesproken mening over. Bungalowpark, heb je daar iets mee? Jij gaat daar nooit heen, zeker. Ja, ik ben er wel natuurlijk ook heen gewaard. Ik ben ook maar een mens. Ja. Maar het heeft een treurigheid. Ken je het woord weltschmerz? Dat betekent dat je pijn hebt van de wereld. Ja. Ik heb dat tijdens de zomermaanden erger dan in de winter. Want een bungalowpark, dat er allemaal van die identieke huizen staan, dat is toch depressief. Gewoon tragisch. En dan heb je nog wel één zwembad vol met stront. Soms stront en pis. Ja. 11 van de 12 reisaanbieders. Ja, ik ga even door, want ik wil nu eens en voor altijd die tyfusvakantie bij iedereen verpesten. 11 van de 12 reisaanbieders misleiden dus met prijzen. Bij Omroep Max hebben ze de vakantieman, hè? Want ik lig niet lekker bij Omroep Max. Heb ik voorgesteld om een rubriekje daar te doen. En dan ga ik gewoon elke week in die zomermaanden ga ik uitleggen waarom je gewoon beter niet op vakantie kunt. Waarom is het nou leuk om een andermans vakantie te verpesten, Maxime? Nou, kijk, je werkt dus het hele jaar in de opdracht van een baas. Dat is al werk wat eigenlijk niemand wil doen, anders zou die baas het zelf wel doen. Voor een hongerloontje. Mm. En dan heb je 2 of 3 weken de tijd om op vakantie te gaan, om dat geld er doorheen te jagen. Mensen, word nou eens wakker. Kap gewoon daarmee met dat leven. Ja, het is ook niet mijn vakantie, maar als mensen dat leuk vinden, Maxime, waarom niet? Dan vind ik nog steeds dat het mijn taak is om mensen wakker te schudden. Je hebt een opvoedkundige taak. Zeker. Ik heb nog even nagedacht over Margreet ook. Kijk, ik krijg van Margreet van jou lichte indruk dat jij toch de hele tijd uit een goed hart denkt beter te weten hoe ik me zou moeten gedragen. Nee, helemaal. Ik ben gewoon heel erg benieuwd waarom je zo heftig bent eigenlijk. Ja, maar kijk, dat is mijn temperament. Maar ik proef toch steeds bijna een moederlijke zorg van, je kan het ook anders doen. En een voorbeeldje geef je zelfs. Volgens mij ben je een hele lieve. Heb je kinderen? Ja. Volgens mij ben je een lieve moeder. Maar ik ben jouw kind niet. Nee. Dus, want waar haal jij de wijsheid vandaan om te denken dat je het beter weet dan ik? Nee, maar ik weet het namelijk het allerbeste. Ja. Anders zou ik het wel anders doen. En op wat voor manier denk je dat ik het beter weet dan? Omdat ik een klein beetje de indruk krijg als ik fel ben dat je denkt, nou, ik kan ook wel iets minder. Nee, ik denk meer van, schiet je doel voorbij, omdat je hebt nu een podcast, had hartstikke leuke dingen die je deed voor NOS Sport. Ja. Je bent er nu en dan te gast bij, bijvoorbeeld bij Renze ben je onlangs geweest. Ja, maar eigenlijk moeizaam, het liefst zou je volgens mij gewoon weer een programma maken. Absoluut niet. En nee? Nee. Oké. Okay. Nee, ik vind de podcast helemaal genoeg. En verdien je daar genoeg mee? Nou, dat heb ik al gedaan. Dus dat is ook, geld is geen drijfveer meer. Nee. Dat probeer ik de mensen ook bij te brengen. Zorg zo snel mogelijk dat je financieel onafhankelijk wordt. Desnoods pleeg je een overval. Dan heb je in ieder geval niet meer die slavernij. Want we zitten allemaal in de moderne slavernij. In het systeem van de economie. En werken voor een baas. Stop daarmee, mensen. Er is gescoord wederom. Gelukkig. Ja. Nou, welke ploeg, Richard? Nou, je hoort het wel aan het gejuich, denk ik. Hè. Het is NEC dat langzij komt. 1-1. Jury Baas in zijn eerste wedstrijd in het shirt van NEC wordt volledig vrijgelaten in het hart van de verdediging. En het is Sontje Hansen die de bal even terugspeelt naar Van Rooij, de rechtsback. En die slingert de bal dan voor het doel. En het is Jury Baas, gehuurd van Ajax. Een verdediger die mee naar voren is geslopen. Hij kopt de bal achter Stijn van Gassel. En zo is het in Nijmegen. In de Goffert weer gelijk. 12.000 mensen gaan er nu, denk ik, wel wat meer achter staan. NEC komt op 1-1. Jury Baas is de doelpuntenmaker. De Media Week Awards TV. Ja, nog even een blik op de afgelopen televisieweek. En dan kiezen we uiteindelijk het tv-moment van de week. Of tenminste, ik kies dat. En daar kan niet over worden gecorrespondeerd over die uitslag. Een programma dat de afgelopen weken het opvallend goed deed, was de Oranje Zomer met Helene Hendricks op SBS6. Vrijdag was de slotuitzending. En ze blikte nog even terug op het succes en de lovende kritieken die ze kreeg uit de pers. Nou, het is natuurlijk altijd leuker als iets goed loopt dan dat het niet goed loopt. En het is fijn als iets oploopt qua cijfers dan dat het naar beneden gaat. Er zijn verschillende redenen waarom de kijkcijfers zo hoog zijn. Dat is de gasten die er zitten, die heel veel leveren. We hadden heel groot nieuws in het begin natuurlijk, hè, met de val van het kabinet. We hadden geen concurrentie van andere talkshows. Kijk, het is natuurlijk leuk als mensen leuk over schrijven, maar ik ben, zoals de meeste mensen wel weten, vrij nuchter daarin. Want het kan over een paar weken of over een half jaar kan het weer heel anders zijn. Je mag er best een beetje van genieten, maar het is niet dat ik nou denk, halleluja. Ja, ik las overal in de pers, Hélène is one of the guys. Wat vind jij van Hélène Hendricks? Vind je een leuke presentatrice? Ja, ik vind, als persoon vind ik haar wel leuk, ook met een bepaalde nuchterheid. Ik vind het niet een groot talent op presentatiegebied. Waarom niet? Ik vind het gewoon niet scherp. Oké, okay. Dus je bent geen vaste kijker van de Nee, geweest. Ik heb een paar keer geprobeerd. Ik ken ook mensen die daar te gast zitten. Zoals, hoe heet je ook weer? Jack van Gelder. Nee, Rutger Kastrikum bedoel ik. Die vind ik dan ook niet op zijn plaats zitten. Hmm. Nee. Een ander programma wat de mensen bezighoudt is B&B Vol Liefde. Ja. Dat is een dramatische week voor de mannelijke deelnemers deze week op zoek naar de liefde in de datingshow. De ene na de andere vrouw trok namelijk de stekker uit het datingavontuur, waarbij vaak heel veel kilometers is afgereisd. In België heeft Niesje genoeg van Leendert. In Portugal zet Marianne haar date Gerry de deur uit. In Spanje heeft Debbie genoeg van Han. Ja, volg je het allemaal maar, Geet. En in Frankrijk is Ingrid helemaal klaar met de spirituele Walter. Best wel, ja, toch een beetje een klik. Nou, ik kwam aan en ik dacht, dit is denk ik niks voor mij. Dan zie ik jouw leefstijl en het is het gewoon niet. En hoe vind je het hier? Ja, ik vind het hier fantastisch. Ja, het is heel lullig, maar ik heb dan besloten dat jij dan naar huis moet. Oké. Ik voel helemaal geen klik. Ja, als ik heel eerlijk ben, Han, de reden is dat ik gewoon me niet heel erg aangetrokken tot je voel. Ik heb zelf het gevoel van, laten we nou even een kans geven, denk ik. Ja, Han, je gaat niet mijn vriendje worden. Ik voel geen fysieke connectie. Ja. Walter, ik wil je vertellen dat ik niet verder wil. Een beetje onverwachts, dus een beetje bam. Hallo, ik heb 1000 kilometer gereden om hierheen te komen. En wat is jouw investering geweest? Ik wil hier weg. Oh, die arme mannen. Ja. Hoe luister jij naar? Nou, ik kijk er ook wel naar, hoor. Ik vind het een fascinerend programma. Is het ook. Maar heb jij nog een tip voor mannen die deelnemen aan een datingprogramma? Niet meedoen. Ik denk dat het ook zo populair is, dit programma, omdat mensen ook zelf in een vrij matige, over het algemeen, relatie zitten, die ook niet zo lekker loopt. En dan is het altijd fijn om te kijken naar mensen die het nog slechter hebben. Ja, dat is zo. Nou, het tv-moment van de week komt ook uit datzelfde programma. Een opvallende bekentenis van een andere date, van die spirituele Walter die we aan het einde horen. Alle vrouwen die voor Walter kwamen zijn tot nu toe weggevlucht of weggestuurd. Maar Corina die bleef nog wel op zijn Franse B&B. Maar welk geheim bleek zij nou weer met zich mee te dragen? Het tv-moment van de week. Ik was wel benieuwd waarom ik dat boekje hier aan het lezen ben. Heks. Ja, heet gewoon Heks. Oh. Ik vind het heel mooi, want voor mij betekent het dat zij iemand is die in verbinding staat met de natuur. Ik zie een heks niet als een heks uit een sprookje met een lange kromme neus en een bezemsteel die tovert. En toen zag ik dat er opleiding van is. Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen ik ben een heks. Maar ik ben het wel. Als je alles hebt gehad, hè? Nou goed, tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek. Dank Ron. Ja, Maxime Hartman, je had het in het begin over mensen die je respecteert. Zou je nog heel even over nadenken? Peter R. de Vries zei je, want er waren er maar 4 of 5. Arnold Schwarzenegger, Badahari. Ja, dat soort gasten. Oké, okay, die zijn. Ja, ze zijn sterk. Ik moet ook eigenlijk een vrouw kiezen. Verdomme dat ik het even niet weet. Maar er zijn heus wel vast sterke vrouwen. Zolang ze maar niet zo terugvallen in dat zorgzame, in dat moederlijke. Kom eens voor jezelf op. Laat niet over je heen lopen. En je hoeft niet altijd lief te zijn als vrouw. Je mag ook gewoon een teringhond zijn. Dat was het. We gaan taart eten. Hij moest zelf lachen. Maxime Hartman, dank. Wat een week, je podcast. Iedere week dus met René van Leeuwen. Ja. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. En nog een fijne verjaardag. Dankjewel. Na het nieuws gaan we praten met onze sportgast. Dat is directeur van de Eredivisie, Jan de Jong. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Toen kwam hij op kraamvisite en toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Het was puur ontroering. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het tweede deel van de persoonlijke documentaire serie van Fidan Ekes en Kees Schaap over framing en cancelen is vanavond te zien bij Max. De minute dat het je overkomt, dan snap je wat het betekent. De doe-het-zelf-dictatuur over de wereld van wokeness, uitsluiting en angst. Vanavond, 7:15, bij Max op NPO 2. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, hier wordt inmiddels taart gegeten. Maar wij willen ook weten hoe het gaat in de slotfase van de eerste helft. NEC tegen Excelsior, Richard. NEC heeft de achterstand omgebogen. Het is 2-1. Mooi doelpunt hoor van Sontje Hansen. Vanaf de rechterkant snijdt naar binnen. En vindt dan de lange hoek. Geen kans voor Stijn van Gassel. Met het tikje opzij. Waardoor Hansen in stelling kon worden gebracht. En een mooie goal laag in de hoek in de laatste minuut van de eerste helft. NEC leidt met 2-1 tegen Excelsior. Zometeen staan we in de perstribune stil bij de start van het voetbalseizoen. En dat doen we met de directeur van de Eredivisie, Jan de Jong. Wat wil hij dit jaar echt niet meer terugzien in de stadions? En hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Nu eerst het laatste nieuws. Het dodental op Hawaii blijft stijgen. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Op Hawaii zijn inmiddels 93 slachtoffers geteld na de natuurbranden eerder deze week. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Het gaat een lange tijd duren voordat het eiland weer is opgebouwd, zegt de gouverneur van de Amerikaanse staat. We'll rebuild. Families will come together, but there's a lot of loss here, and I think we're going to see significantly higher numbers in the coming days as our professionals from FEMA and Maui Fire Police do their job. Honderden mensen worden nog vermist en op straat zijn inwoners met foto's van hun geliefden op zoek naar een teken van leven. I would like to find the Quijano family, Coloma family and Villegas families, which is three days now that everybody is looking for them. Op het eiland Maui zijn 2200 gebouwen verwoest. Natuurgebranden komen vaak voor op Hawaii, maar niet vaak van deze orde. Een zeer droge zomer in combinatie met sterke wind van een orkaan leidde er allemaal toe dat het vuur zich snel kon verspreiden. Rusland heeft op de Zwarte Zee waarschuwingsschoten gelost op een vrachtschip. Dat was onderweg naar de Oekraïnse havenstad Izmail. Het schip reageerde niet op oproepen van de Russen om inspectie toe te laten. Volgens Defensie in Moskou werden met automatische wapens waarschuwingsschoten gelost. En na inspectie mocht het schip doorvaren naar Oekraïne. Over de lading is niets bekend. De internationale Miss Universe-organisatie heeft de banden met de Indonesische tak verbroken, nadat deelnemers aangifte hadden gedaan van seksueel wangedrag van de organisatie. De vrouwen zeiden dat ze topless werden gefotografeerd en dat organisatoren hun lichaam controleerden, vertelt Mustafa Margadi. De vrouwen die moesten naar eigen zeggen allerlei ongepaste handelingen uitvoeren als een soort controle voor de wedstrijd. Zes deelnemsters die vertelden dat ze werden gevraagd om zich op hun slip na uit te kleden, zodat ze gecheckt konden worden op littekens, tatoeages, cellulite. En van hun nagenoeg ontblote lichamen werden ook foto's gemaakt. Sterker nog, een van de deelnemsters die zei dat ze haar benen moest spreiden om te poseren. Nou, de vrouwen die zeiden uiteraard dat ze dat heel navonden, dat ze in de war bracht, dat ze zich oncomfortabel voelden. En ze hebben aangifte gedaan. En een advocaat van hen die zegt ook dat deze lichaamschecks totaal niet nodig zijn voor de Miss Universe-wedstrijd. Die Indonesische tak organiseert ook de verkiezing in Maleisië dit jaar. En die wordt daarom geannuleerd. Bij een grote brand in de Zuid-Franse stad Grasse zijn 3 mensen om het leven gekomen. 18 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. 20 mensen kunnen voorlopig niet terug naar huis. Over de oorzaak van de brand in Grasse is nog niet bekend. Een groep Belgische bergwandelaars krijgt waarschijnlijk een flinke rekening van de Oostenrijkse politie. De 4 volwassenen en 3 kinderen hadden een berg beklommen in de deelstaat Vorarlberg en durfden niet meer naar beneden. De politie haalde hen op met een helikopter, maar zegt dat het een dure redding was. Afgelopen nacht waren de Perseïden goed te zien. Een spoor van ruimtegruis. Ook de komende nacht zijn de vallende sterren te zien, maar niet zoveel als afgelopen nacht. Het NOS-journaal. De afgezette president van Niger heeft voor het eerst sinds een staatsgreep in het land bezoek gehad van de dokter, meldt een adviseur van de president. Hij zou het goed maken. Mohamed Bazoum wordt al meer dan 2 weken door de militaire junta vastgehouden. Voor het bezoek van de dokter aan het presidentieel paleis gisteren was er grote bezorgdheid over de situatie van de president en zijn gezin. Anonieme bronnen vertelden eerder dat de militaire junta in Niger dreigt de afgezette president Bazoum te doden als andere landen Niger zouden binnenvallen. Dan het WK wielrennen in Glasgow. Vandaag staat de wedstrijd bij de vrouwen op het programma. Wedstrijd over ruim 150 kilometer. In Glasgow is Gio Lippens. Gio, hoe zijn de omstandigheden daar? Nou, het is tot ieders verwondering is het droog op dit moment. Want er werd veel regen verwacht vandaag bij die vrouwenwedstrijd. Zoals we dat gisteren ook hebben gezien trouwens bij de beloftewedstrijd. Toen hadden we enorm veel valpartijen, vooral op dat lokale circuit. Maar nu schijnt het zonnetje zo waar. Maar ja, het kan altijd gebeuren. Het is natuurlijk Schotland. Een buitje is snel gevallen. Maar voorlopig rijden die vrouwen dus in droge omstandigheden. Ja, en jij hebt vast een lijstje met favorieten. Wie staan erop? Ja, nou, bijna de hele Nederlandse ploeg kun je erop zetten. Maar dat is niet vreemd, hè. Dat hebben we altijd al gehad in het vrouwenwielrennen de laatste jaren. De uittredende kampioenen, natuurlijk Annemiek van Vleuten, die onder luid applaus als laatste van de ploeg op het podium mocht om het publiek bij de start te begroeten. Was wel een mooi moment eigenlijk. De afscheidnemende kampioenen ook, hè, want dit wordt een van haar laatste wedstrijden. Ze is niet topfavoriet. Als je naar Nederland kijkt, moeten we vooral kijken naar de vrouw die de Tour de France won. Die de macht heeft overgenomen. Genomen van Annemiek van Vleuten, Demi Vollering. We hebben ook nog een goede sprinter natuurlijk met Lorena Wiebes. Vlak ook Marianne Vos niet uit Kortom. Er zijn veel Nederlandse favorieten. Maar de voornaamste concurrentie komt met name bij onze zuiderburen vandaan. Bij de Belgen met Lotte Kopecky. 3 medailles al gepakt op de baan tijdens dit wereldkampioenschap. 2 keer goud, 1 keer brons. Zij is echt absoluut de grote favoriete hier op de weg. En denk verder bijvoorbeeld aan een Australische, Grace Brown, en de Zwitserse Marlon Reusser. Dat zijn de favorieten voor vandaag. Gio Lippens, daar in Glasgow bij het WK wielrennen. Meer sport natuurlijk in de perstribune. Daar zit Jan de Jong van de Eredivisie CV. En natuurlijk verderop in deze zender in Langs de Lijn. U krijgt van mij nog het weer om 7:07. Bewolking, ook wat zon. Op de meeste plaatsen droog. Het is 20 tot 24 graden. En morgen geregeld zon en een graad of 26. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het Eredivisie-seizoen is weer van start gegaan. En dat leek ons nou eens een mooie aanleiding Jan de Jong uit te nodigen op onze perstribune. Als directeur van de Eredivisie CV is hij verantwoordelijk voor het wel en wee van de 18 clubs die meedoen aan deze hoogste voetbalcompetitie. En dus ook betrokken bij alle plannen om het geweld op en naast de velden aan te pakken. Welkom. Dankjewel. Heb je al ergens op een tribune gezeten dit weekend? Ja, al 2 keer. Ik heb vrijdag bij Volendam gezeten tegen Vitesse en gisteren bij Ajax. En? Nou, heerlijk dat het weer begonnen is. Gisteren in Amsterdam was het ook bijvoorbeeld behoorlijk gezellig op de tribunes. Dus, welke club heeft de beste tribune? De mooiste vind ik qua sfeer vind ik de Kuip het mooiste. Maar de beste tribune is bij PSV. Waarom? Nou, dat is zo goed bedacht. Zo'n mooi interieur en zo mooi verzorgd. Dat is echt top. En toen bij de NOS werkte, kwamen de mensen ook graag bij PSV. Je wordt altijd zeer gastvrij ontvangen. Het is gewoon een hele aangename vereniging. Het is super professioneel, maar toch heel warm. Brabants, gastvrij. Kijk, jij maakt een goede beurt bij PSV, denk ik. Ja, nu wel. Nou, we gaan een uurtje lekker babbelen, maar dat doen we natuurlijk geladeerd met fragmenten. En aan het einde van het uur ook even een blik op de Radioweek, met natuurlijk het radiomoment van de week en de bloopers. En Richard van der Made, die volgt natuurlijk NEC tegen Excelsior. Het is daar rust nu, 2-1. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Jan de Jong, geboren op 29 maart 1967 in Delft. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Voor deze voetballer heb ik een zwak. Het zijn er eigenlijk 3. Willem van Hanegem. Geniaal. Johan Cruijff. En nu Messi. De beste voetballer ooit. Dit vind ik een lastig onderdeel van mijn huidige baan. Het is ook wel daarmee het leukste onderdeel. Het is, je hebt Ajax, is ongeveer de multinational. Je hebt ook het curiositeitwinkeltje op de hoek. Bijvoorbeeld FC Emmen. En die moet je allemaal op 1 lijn krijgen. Er zit enorm verschil tussen de grootste en de kleinste. En je moet met een 5/6 meerderheid beslissen binnen de Eredivisie. Dus je hebt altijd 15 clubs nodig om van A naar B te gaan. Dit heb ik geleerd van mijn tijd als directeur van Feyenoord. Dat voetbal beperkt maakbaar is. Dit kunstwerk heeft me geraakt. Een Jaguar E-Type. Dit is mijn vroegste jeugdherinnering. Als het voetbal betreft... dan... Nee hoor, dat hoeft niet. Oké. Mijn allervroegste... Nou, ik ben behoorlijk ziek geweest toen ik klein was. En daar heb ik nog wel levendige herinneringen aan. Ik weet nog wel hoe het was in het ziekenhuis. Dit heb ik nog nooit gedaan, maar hoop ik nog wel te gaan doen. Nou, ik heb een leven wat heel rijk is. Er zijn weinig mensen die het geluk hebben om directeur van de NMS te mogen zijn. Feyenoord en dan nu ook van de Eredivisie. Ik had altijd wel bedacht om ook nog eens een keer een internationale baan te willen hebben. Dit moment als directeur van de NOS zal ik nooit vergeten. Toen ik zelf directeur was, was het dat iemand met een pistool de redactie van de NOS opliep. Hier maak ik me graag hard voor. Nou, er zijn een heleboel dingen waar ik me heel graag hard voor maak. Maar een van de dingen is, laten we met elkaar alsjeblieft normaal doen. Binnen een voetbalstadion, maar vooral ook naar buiten. En laten we het leven ook een beetje relativeren. Het moet vooral ook leuk zijn, ook naar elkaar toe. Deze club wordt dit jaar landskampioen. Ja, dat is. Ik vind eigenlijk, daar ga ik een antwoord op geven, want dat hoort hierbij. Maar het nadeel van nu is dat je eigenlijk pas op 31 augustus weet hoe de teams er echt uitzien, omdat die transfer window nog open is. Als je het me nu vraagt, en dat doe je, dan zeg ik Feyenoord. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, de vroegste jeugdherinnering van jou, Jan de Jong. En je hebt het over dat je veel ziek geweest bent als kind. Ja. Wat had je? Guillain-Barré. Dat is een vorm van kindervlamming. Oh ja? Ja, dat is het uiteinde van je zenuwen zijn. En daar heb ik weet nog wel veel dat ik in het ziekenhuis lag. Heb ik nog wel herinnering aan. Dat mijn vader voorbij zat lopen. En dan was ik naar een andere kamer. En dat nee, maar ik lig hier. Hoe oud was je toen? 4. Oh ja, en daar heb je nog levendige herinneringen aan? Ja, zeker ja. Ook dat ik uit bed ben gevallen, dat weet ik nog heel goed. Ja. Oh, hoe kwam dat dan? Ja, weet ik niet. Misschien onrustig, maar ik weet dat ik ineens naast het bed lag. En ook wat ik ook nog herinner is dat ik wel eens dingen moest eten die ik absoluut niet lekker vond. En dat je, als je die smaak of die geur nu tot je komt, dat je dat herinnert. En wat is dat dan? Bijvoorbeeld sommige soorten vis, die ik echt helemaal niet lekker vind. Oh, maar dat komt daarvan. En dan heb je onmiddellijk de... Ja, associatie. Ja, zeker. En ook wel een beenmergpunctie die toen, dat ging wat minder subtiel toen dan nu. Dat voel je dan wel. Ja, maar moet ook niet te groot maken. Maar daar, nou ja, maar dat is toch heel heftig? Heel heftig. Ik bedoel... een kind van 4. Je zit Hollands Welvaren en ik heb daarna ook weinig last van gehad. Maar in herinneringen is dat heel levendig. Zoals ik ook... Ja, bij de NOS zeiden ze altijd dat ik een ijzeren geheugen had en heel veel herinneringen had. Mm. En altijd dingen terug kon halen. Dat als het nou contracten zijn, dan zeiden ze, hoe zit het ook alweer? Dan hoefde ik het nooit op te zoeken, dan wist ik het nog. Oh, ja. Dus ik heb wel in die zin soms een soort fotografisch geheugen. Dat ik situaties echt goed terug kan halen. Zoals ik ook nog heel goed weet dat de WK-finale 1974 bij de buren gingen kijken. Omdat die wel kleuren televisie hadden. Ja. Ja, dat vind ik dan toch weer anders. Ja, zeker. Nee, maar het zijn van die dat je echt heel goed nog de kleuren kan terughalen. Ja. Kinderverlamming, daar kan je dan overheen. Groeien. Een vorm van moet het. Ja, hoor, zeker. Daarvoor heb ik veel gezwommen. Dat was toen. Gezwommen. Wedstrijdzwemmen. Dat was een hele goede remedie. Dan gebruik je al je spieren. Dus ik heb lang in een zwembad gelegen. En eigenlijk de ambitie om heel goed te worden met zwembad. Ja? Of in het zwemmen en eigenlijk naar de Olympische Spelen te willen. Maar dat talent had ik uiteindelijk niet. Maar bij de NOS ben ik heel vaak naar de Olympische Spelen gemogen. Ja, toch die droom kwam toch een beetje uit. Zeker meer dan. Ja. En dan ook specifiek de interesse nog steeds in dat zwemmen? Als er zwemmen is, WK zwemmen is, Olympische Spelen kijk ik altijd. Ja. En heb je daar dan, ik bedoel, want je hebt al de neiging om alsmaar te zeggen, je moet het niet groter maken dan het is, volgens mij, hè, die ziekte. Maar heeft het effect op je gehad? Want ik bedoel, een kind van 4 in het ziekenhuis, puncties, je vader je uit het bed gevallen. Nou, misschien wel de kunst van het relativeren en rustig zijn. Ja, ik heb niet heel erg vaak last van spanning, stress of dat ik me gek laat maken. Nee, nooit gehad ook. Nee? Nee, niet voor examens, niks. Nooit? Nee, ik vind het juist wel leuk. Je bent een tough cookie. Nou, niet een tough cookie, want er zit hier qua gewicht helemaal niks. Maar wel rustig, ja. Het glijdt van je af. Ja, het glijdt van me af. Ja, als, en dan hoef je geen moeite voor. Een eende rug. Ja, daar hoef je geen moeite voor te doen. Nee, dat was vanaf jongs af aan zat dat erin. Ik weet ook niet hoe het komt, maar... En daar heb je baat bij in je werk? Ja, weet je, wat er wel is, en dat klinkt heel raar. Toen ik 6-7 was, speelde het Nederlands elftal het WK van 1974. En als je die elftalfoto ziet, dan zie je daar echt allemaal echte kerels in. Maar het mooiste vond ik dat ze volstrekt onafhankelijk waren. En voor de duvel niet bang. En als je de eerste minuut ziet tegen Duitsland, dan domineert Nederland het spel. En dat is mij altijd heel erg bijgebleven. En ik heb het geluk gehad dat ik 12 jaar de onderhandelingen met Johan Cruijff mocht doen toen hij analyticus was bij de NOS. Ja. Dus ik ben ook een paar keer bij Johan thuis geweest en veel met hem op pad geweest. Maar dat vond ik zo mooi. Dat onafhankelijke, dat voor niemand bang zijn, wie doet me wat, dat heb ik altijd zeer in hem gewaardeerd. En ook in die elftalen van zowel het Feyenoord als Ajax van die tijd, daar zat dat gewoon ingebouwd. Ja. En dat zag jij als klein jongetje dus al? Nou ja, ik kon het toen nog niet zo benoemen. Nee. Maar ik zag wel dat ze voor niemand bang waren. En dat ze gewoon met hun spel de wereld wilden dicteren. En ja, wie doet me wat? En dat was toen natuurlijk heel erg grappig dat het een relatief klein land was, wat eigenlijk helemaal geen voetbalgeschiedenis had. Maar we waren op dat moment een tijdje de beste van de wereld. En dat vond ik heel erg mooi. En die uitstraling die daarbij hoorde, daar kan ik echt van genieten. Ja, dus en dat was een soort voorbeeld voor je ook misschien? Nou, niet, ja, weet je, voorbeeld is iets dat je er heel bewust naar kijkt. Maar het was toen heel erg gewoon. Ja. En ik vond dat mooi, dat onafhankelijke, dat sterke. Wie doet me wat? En altijd zelf de lijnen uitzetten en het initiatief in eigen hand nemen. En heel even die onderhandelingen met Cruijff. Hartstikke interessant natuurlijk. Ja. Maakte die het je wel eens moeilijk? Nee, helemaal niet. Nee? Want ik was opgegroeid met het beeld dat Cruijff een geldwolf was. Wij moesten bij de NOS altijd vragen, Johan, stuur je alsjeblieft nog een rekening? Want dat deed hij helemaal niet. En hij zei altijd, joh, Jan, als ik echt een geldwolf ben, en we praten een tijd terug, hè, 2006... Ik krijg hier ongeveer elke dag in Barcelona een fax met een aanbieding van een club. En dan kan ik 6, 7, 8, 10 miljoen euro per jaar verdienen. Maar dat wil ik niet. Ik wil ambassadeur zijn voor mijn stichting. Ik wil ambassadeur zijn voor het voetbal. En ik hoef het niet meer. Ik ben trainer geweest bij Barcelona. Ik ben trainer bij Ajax geweest. En dat is het mooie. En het allermooiste aan Johan. En hij is geen heilige. Laten we daar ook geen misverstand over bestaan. Als je Johan met kinderen zag, ongeacht waar die was, daar nam die altijd ruimte voor. En zeker voor gehandicapte kinderen. Nou, dan weet je, dan nam hij alle tijd voor. Ja, en hij besprak dus met jou zijn imago van geldwolf. Ja, nou wel ook wel omdat ik het daarna vroeg. En omdat uit mijn jongste herinneringen was dat het geld gaat altijd over geld en over conflict. Ja. Maar hij was eigenlijk behoorlijk sociaal. En als je bij hem was, het was niet iemand die van uiterlijk vertoon hield. Dus hij reed niet in een dure auto, had geen grote sieraden of dat soort dingen. Het was eigenlijk heel gewoon. En wat ik eigenlijk meemaak is dat de allergrootste sterren eigenlijk het allerleukst zijn en gewoon normaal zijn gebleven. Die laten zich niet voorstaan op hun kwaliteiten, maar staan gewoon eigenlijk met beide voeten op de grond. Hey, en die onafhankelijkheid die jij dus zo leuk vond en nog niet kon benoemen als kind, maar die je later hebt geanalyseerd, heb jij die ook? Nou ja, dat, eigenlijk moet je dat een andere vraag, maar ik denk het wel. Ja? Ik denk dat ze veel van me kunnen zeggen, maar ik denk dat ik volstrekt geestelijk onafhankelijk ben van wie dan ook. Ja. En een eigen wil, een eigen opvatting en een eigen lijn. En daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Het is ook niet de manier. Het is vooral mijn manier. En daar kan je van alles van vinden. Ja. En het grappige is, want jij noemde bij het kunstwerk dat je had geraakt een Jaguar. Ja, kijk, mensen vroegen wel eens, wat zou je ook wel willen worden? En dan had ik gezegd, nou ja, trainer zou ik wel eigenlijk ook wel mooi vinden. Voetbaltrainer? Ja, nou ja, of trainer van een groot team. Ja. Maar, weet je, de spanning. Maar ook het ontwerpen van dagelijkse hele mooie voorwerpen. En gebruiksvoorwerpen. En daar vind ik bijvoorbeeld een auto bij. En dan zijn er een paar auto's in de tijd. Een Citroën DS is er zo'n voorbeeld van. Ja. Een Jaguar E-Type is er zo'n voorbeeld van. Een Mercedes 300 SL is er zo'n voorbeeld van. Dat je dat kan. Dat je dat kan ontwerpen. Dat vind ik heel erg mooi. Zoals ik ook met heel veel respect kan kijken naar iemand die een liedje kan componeren. Dat, weet je, dat is iets wat ik totaal zelf niet heb. Ik ben de meest aritmische persoon op aarde, dus ik kan betrekkelijk weinig. Maar ik vind dat mooi als mensen ergens goed in zijn. Dus eigenlijk maakt het me niet uit waarin, maar ik kan genieten als ik vind dat iemand iets heel goed kan. Dat vind ik mooi om daarnaar te kijken. En dat kan van alles zijn. Dat kan een kok zijn, dat kan een dirigent. Maar dat kan ook gewone dingen zijn. Als je ergens echt goed in bent en je ziet gewoon het gemak waar iemand dat afgaat, vind ik leuk. Ja, waar ben jij goed in? Ik denk analyseren. Deduceren, reduceren. Ja. En analyse en vooruitkijken. En dan denken waar het naartoe gaat. Ja, dat je vooruit ziet. Ja. Zegt Jan de Jong, sinds 3 jaar directeur van de Eredivisie CV, oftewel de organisatie achter de 18 professionele voetbalclubs op het hoogste Nederlands niveau. Een man die zich ooit als vrijwilliger meldde bij Studio Sport, daar aan de slag ging en zich binnen no time opwerkte tot directeur van de NOS. Daar kwam een einde aan toen er een functie langskwam die hij echt niet kon laten lopen, namelijk het directeurschap van Feyenoord. Inmiddels houdt hij zich bij de Eredivisie CV bezig met het belang van alle Eredivisieclubs. Dit uur Jan de Jong op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, je houdt ervan problemen op te lossen, hè? Dat ja, heel is een erg. Beetje die inductie, deductie en ja, heel analyseren. Erg. Ja, hoe ingewikkelder, hoe leuker ik vind. Ja? Ja, zeker. En de uitdaging vind Sudoku is ook leuk. En van... om een weg te vinden waar eigenlijk niemand zegt... ja, maar daar kunnen we helemaal niet uitkomen of dat kan niet. Als, weet je, ik ga rechterop zitten. Letterlijk als mensen denken... ja, maar dat kan je niet oplossen. Of dat kan niet, of dat gaat niet. Ja. Zo bij de NOS heel vaak gehad van... ja, maar nu gaan jullie de rechten kwijtraken. Of met Sport 7, of met Talpa. En dan vond ik het heel geweldig om toch te kunnen kijken... of we die zouden kunnen verslaan. En uiteindelijk de NOS en de sportafdeling te laten doorbestaan. Daar heb ik altijd heel veel lol en aan gehad. En is dan het leuke dat je ja, misschien wint of zo? Wat is dan voor jou het aantrekkelijke daarvan? Nou, winnen vind ik wel belangrijk. Maar het is... daar waar mensen zeggen, ja, laat maar, dat gaat niet. En dat dan kennen ze proberen. Jan de Jong nog niet. Ja, precies. Ja, dat zullen we nog wel eens even zien. Ja, niet zozeer. Dat zullen we, want ik doe het niet voor anderen. Ik vind het gewoon zelf hartstikke leuk om het op te lossen. En ik vind het... Kijk, mensen zeggen altijd onderhandelen is altijd de ander slim af zijn. Mm. Bij mij was altijd onderhandelen dat ik eerst heel veel begrip wilde hebben voor de andere kant van de tafel. Wat wilde die nou? En dan kijken of je gezamenlijk tot iets komt wat voor beide partijen goed is. En ik denk die benadering, dat je niet wint van de ander, maar dat je het voor allebei veel beter wordt. Dat heel erg mijn leiderschapstijl kenmerkt. Nou ja, je houdt van problemen oplossen. En nou ja, goed, het afgelopen seizoen stond er ook wel in het teken van een hoop incidenten rond het veld. Dieptepunt wellicht was een incident in de Kuip in de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Ajax ziet Davy Klaassen, die kreeg een aansteker tegen zijn hoofd. Maar er gebeurde veel meer. Schitterende vrije trap, ja. En nu wordt er van alles gegooid. En dat wil Sambo wel weten. En dan gaat er inderdaad een bekertje langs Berghuis. Spelen ze nu naar de kant. Ja, dan gaan we. Grensrechter geraakt door een beker bier. Caruani boos en spelers naar de zijkant gehaald. Klaassen is geraakt. Dat zou door iets gegooid kunnen zijn vanuit de tribune. Hij zegt, ik ben geraakt op mijn hoofd. Zo, ja. En dat is wel duidelijk ook. We hebben al het een en ander gezien in het Nederlandse voetbal. Dit is een nieuw dieptepunt. Supporters, tussen aanhalingstekens. De Adikant, gebruik je verstand, godverdomme. Was jij er trouwens live bij, bij dit incident? Ja. En wat was toen je eerste reactie? Ben je, handeling heb je toen gedaan? Tweeledig. A, ben je boos en teleurgesteld. Tuurlijk. En tegelijkertijd ga je ook kijken, wat moeten we nu verder doen? En gaat die wedstrijd wel uitgespeeld worden? Gaat die wedstrijd niet uitgespeeld worden? Bemoei je daar dan meteen mee? Indirect. Namelijk door? Nou, kijk... dat hangt eigenlijk af van de grootte van de wedstrijd. Maar heel vaak is het de burgemeester of de lokale driehoek... die uiteindelijk bepaalt, gaat zo'n wedstrijd wel door... of gaat zo'n wedstrijd niet gespeeld worden. Het was een woensdag van donderdagavond, dat ben ik even kwijt. Maar het was donker in de stad. Er zitten 50.000 mensen op de tribune. Dan moet een burgemeester ook de beslissing gaan nemen. gaan we doorvoetballen of niet doorvoetballen. Dat samen met de KNVB, toch? Neem ik aan. Samen met de KNVB, maar ook met de teams. Hè. Wil je wel verder voetballen, wil je niet verder voetballen? Nou, dat is eigenlijk in een snelkookpan moet er heel snel een beslissing genomen worden. Er is toen besloten om verder te voetballen, wat ik denk een juiste beslissing is. Maar dan moet er eigenlijk in een tijdsbestek van 5 of 10 minuten... moet er hoop beslissingen genomen worden. Nou was het natuurlijk een van de vele incidenten die daarna ook geweest zijn. Ja. Jullie hebben als KNVB, of jij dan niet KNVB, maar Eredivisie, samen met de KNVB en ook de overheden die daarbij betrokken zijn, de koppen bij elkaar gestoken deze zomer. Hebben een zogenoemde routekaart ontwikkeld. Ja. Want jullie willen natuurlijk ook niet dat al die supporters die daar gewoon vredelievend zitten en genieten van het voetbal de dupe worden. Dus hebben jullie een aantal nieuwe regels. Ik dacht, hè, want uiteindelijk is het bijvoorbeeld, ik geloof dat het gisteravond was, weer fout gaan bij PEC. Ja, gisteravond bij PEC Zwolle waren weer wat ongeregeldheden. Ja. Ik vind, als je me toestaat, een kleine nuancering wel. Er zijn 8 miljoen mensen in Nederland die elke week heel veel plezier beleven aan het voetbal en daar 10 uur per week aan besteden. Dus voetbal is naast topsport ook de grootste amusementsindustrie van Nederland. Mm-hmm. En er gaat veel fout in het voetbal het afgelopen jaar. Maar dat komt ook omdat wij eigenlijk op alle wegen aan het bekeuren zijn en met camera's staan. Dus als je op alle snelwegen in Nederland, of in alle uitgaansgelegenheden, of in alle treinen, of in alle stations ook met camera's zou zien, dan zou je zien wat er aan de hand is in de Nederlandse samenleving. Ik durf wel te zeggen, en ik bagatelliseer het daarmee niet, maar ik probeer het wel te nuanceren, is dat er momenteel een verharding in de Nederlandse samenleving plaatsvindt. En als je met de politie spreekt, dat doe ik met enige regelmaat, zeggen ze, dat treffen wij ook aan in het openbaar vervoer. Dat treffen wij ook aan in het uitgangsleven. Dat treffen wij ook aan in het onderwijs. Ja. En we hebben hier een knoepert van een maatschappelijk probleem te pakken. En dus hebben jullie daarover nagedacht. Jazeker. Ja. En dat begint ermee dat het een integrale aanpak behoeft. Want vaak wordt, kijk, als je imago en je identiteit niet hetzelfde zijn, en dat is bij het voetbal, dus er wordt veel meer toegedicht wat een club kan oplossen dan het in werkelijkheid is. Heel veel clubs bestaan letterlijk uit 4 man en een paardenkop. Mm-hmm. Dan kan je niet al deze problemen oplossen. Dus je hebt de hulp van anderen nodig. Ja. Dat zoeken we ook nadrukkelijk op. Even inzoomen als je het goed vindt. Ja, zeker, want jullie hebben maatregelen bedacht. Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld, dat vroeg ik me trouwens ook nog even af. Ben jij dan nu dit weekend, eerste weekend, weer dat er gevoetbald wordt, heb je een soort hotline met collega's? Van, oh god, gaat het me goed? Of hoe gaat het nu? En zit je nu ook te kijken naar NEC? ik probeer alle wedstrijden. Ik ga dadelijk naar de 3e wedstrijd van het weekend. Namelijk naar? Naar Almere. Ja, oh ja, leuk. Hun Almere. Eerste wedstrijd in de Eredivisie op het hoogste superleuk, niveau, wat iets is om te vieren. Dat hoop je dan tenminste? Dat weet je wat ik wil zeggen? En dat is het punt. Kijk, wij zijn veel strenger gaan straffen afgelopen jaar. En daardoor lijkt het of er veel meer incidenten zijn. Maar dat komt er eigenlijk omdat je veel harder gaat optreden. Namelijk, je gaat stilleggen als er bier gegooid werd. In het verleden werd dat niet zo. Nee, precies. Dus het is maar waar je met de film begint. Ik ben een kind van de jaren 60, 70. Toen was het supporters hooliganisme veel en veel erger. Hè. Dat was echt extreem geweld. Ja, als je dat nu terugziet. En zo, ja, weet je, als je dat terugziet, denk je absurd. Mm-hmm. En eigenlijk zie je sinds de jaren 80 dat het elk jaar beter gaat en elk jaar minder politieinzet vergt. Ja. Maar goed, ondertussen zijn er wedstrijden stilgelegd. Nee, maar even van, dus het ging eigenlijk van midden jaren 80 tot voor corona behoorlijk goed. Mm-hmm. Minder politieinzet, minder gedoe. En toen was er corona. En daarna is het eigenlijk, en dat zie je niet alleen in Nederland, maar veel meer in landen in Europa, is het weer teruggekomen. Ja, een soort opgekropte frustratie, vlam in de pan. Ja, wat het is. Ja. En dat betekent dat je nieuwe aanvullende maatregelen moet nemen. Ja. En dat betekent ook dat we vorig jaar met elkaar de beslissing genomen hebben, KNVB, Eerste Divisie en Eredivisie, om strenger op te treden. Ja. En dat wij het niet normaal vinden als je dingen op het veld gooit. Dus worden bijvoorbeeld die mensen die dat doen opgespoord? Ja. Is de bedoeling. Jazeker. Krijgen een stadionverbod? Ja. Dat is nu nog civielrechtelijk. Ja. En wat wij graag zouden zien is dat het strafrechtelijk wordt. En moet dat dan via de Tweede Kamer in nieuwe wet? Jazeker, want dat is wel weer, wat ik net zei, waar gaat het voetbal wel over en waar gaat het voetbal niet over? Mm-hmm. Het voetbal maakt natuurlijk geen wetten. Mm-hmm. Het voetbal is wel verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. Ja. Het begint ergens, maar houdt ook ergens op. Maar Wanneer is dat dan er doorheen? Want bijvoorbeeld heel even dan inzoomen op dat incident bij PEC. Iemand wilde over een hek heen klimmen. Is gewoon te zien wie dat is. Wordt hij dan aangehouden? Wordt hij vervolgd? Wat is dan nu wat er gebeurt om te zorgen dat dit niet volgende week weer gebeurt? Ja, nou even, dan is hoop je dat bij PEC goed in beeld is. Dat je daadwerkelijk weet wie het is. Wie het is. Vast wel, toch? Ja, ik heb dat nog geen contact over. Nee, maar stel dat het te zien is. Ik ga ervan uit dat hij te zien is. Dan weet je ook wie het is, dan krijgt hij een stadionverbod. Ja, en een meldingsplicht en weet ik het allemaal. Nou ja, die meldingsplicht, die, weet je, Nederland heeft eigenlijk een van de zwaarste supporterswetten in heel Europa. Want er wordt altijd gezegd Engeland, maar Nederland staan echt enorme straffen op. Alleen handhaven. En dat handhaven, dat is wat ik net aangaf, daar zit volgens mij ons grootste probleem in de hele samenleving. Dus we hebben allemaal hele duidelijke normen en waarden. We hebben ook allemaal hele duidelijke wetten. Maar nu, als je die wet overtreedt, hoe groot is de kans dat je gepakt wordt? Hoe groot is de kans dat je bestraft wordt? Ja, het gaat ook allemaal over personeel, hè? En over geld en over inzetbaarheid van mensen, et cetera. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over in hoeverre is dit dan Waar wij heel erg bij geholpen zouden zijn, is als het dat in plaats van civielrechtelijk strafrechtelijk vervolgd wordt. Ja. Dan krijg je een aantekening en dan weet je ook, ik heb echt iets gedaan en hoe slim ben ik dan? En het tweede is die digitale meldingsplicht. Die digitale meldingsplicht, dat is iets wat de politie moet regelen. Dat is in Engeland ook. Dan weet je waar iemand is en dan weet je ook, hij is niet thuis. Wat hij op dat moment wel moet zijn, zou hij zich in de omgeving van het stadion. En dat mag niet. Nee. Maar daar hebben we de hulp van de politie nodig. Maar even ter illustratie, Frank Pauw, de hoofdcommissaris van de politie Amsterdam, die is daar sinds 3-4 jaar commissaris. Die heeft daar ontzettend veel taken bij gekregen. De werkelijkheid is dat hij ongeveer nu 700 agenten minder heeft dan 3-4 jaar terug. Ja, krijg ik dan niet het gevoel van dat het opgelost gaat worden. Dat is door pensionering, noem maar op. En dat is dus op elke 1500 Amsterdammer is er één agent minder. Als je dan ziet hoeveel taken die erbij krijgt. Dus we vinden met elkaar, we moeten handhaven, maar dat betekent ook, dat vinden wij ook. En wij pakken onze verantwoordelijkheid als het voetbal binnen het stadion. Maar we hebben de hulp nodig van alles en iedereen. En dat beperkt zich wat mij betreft niet alleen tot de politie, de regering, de overheid, het kabinet. Maar ook een belangrijke rol van de ouders. Wat doen hun kinderen nou? Wat weten ze nou waar ze zijn? Weet je, dus dat moet je breed maatschappelijk oppakken. Ondertussen is er gescoord. Wil jij vast weten. Richard, hoe staat het? 2-2 geworden. Excelsior komt langs zij. NEC dat de achterstand omboog in de eerste helft. Maar nu in het begin van de tweede helft is het dus 2-2 geworden. Een kort genomen corner. De bal wordt voor het doel geslingerd door Lamproe. En het is een nieuwe speler in de eredivisie. Kasper Wiedel, 20 jaar. Een Zweed die de bal vogeltje vrij bij de tweede paal inkopt. En Jasper Sillissen, ja ik moet het toch zeggen, ging niet helemaal vrij uit. En dat was vorig seizoen natuurlijk ook al een aantal keren het geval. Tafsan nu namens NEC is ingevallen. NEC dat niet al te best speelt in het begin van de tweede helft. En nu Hoedemakers ook weer heel matig de voorzet bereikt. Helemaal niemand. En dan is het Stijn van Gassel, de keeper, die hem heel makkelijk kan plukken. 10 minuten gevoetbald in de tweede helft in een stadion, De Goffert, waar eigenlijk zelden gedoe is. Ja, een treurige uitzondering is natuurlijk wel een aantal keren al NEC Vitesse gebleken. Die derby tussen Arnhem en Nijmegen. Vorig jaar ook nog een hoop rellen, maar dat was vooral buiten het stadion. Maar verder is het hier eigenlijk wel meestal goed toeven, gemoedelijk sfeertje. Beetje gesapig vind ik op de tribunes. Maar dat heeft ook met het spel van NEC te maken. Het is natuurlijk altijd een wisselwerking. Van Roy paast de bal nu naar Lasse Schöne, de 37-jarige Deen. Dan gaat het weer terug via Van Roy naar Nuitink. Terug op het oude nest, Bram Nuitink. Na 7 jaren in de Serie A. En zo probeert NEC dan weer te bouwen aan een aanval. 56e minuut loopt Excelsior dus langzij. De goal van Kasper Wiedel, een Zweed. Dankjewel. We zijn in de perstribune in gesprek met Jan de Jong van de Eredivisie CV. We hebben het over de problemen in de stadions. Moeten met wortel en tak worden uitgeroeid. Je noemde al de rol van de ouders. Maar ik wil toch ook eventjes weer terug naar de KNVB. De scheidsrechters die zijn geïnstrueerd over wat zij moeten doen. Dit zei bijvoorbeeld Dick van Egmond, scheidsrechtercoördinator. We gaan gewoon toch wat stringenter optreden, wat consequenter optreden tegen vervelend gedrag van spelers, maar ook van mensen op de bank. En we hopen dat het ook een positief effect heeft op de tribune. Ja, kan je eens nu opnoemen wat er precies concreet gaat veranderen komend jaar? Nou ja, bijvoorbeeld spelers die steeds elkaar opzoeken om met elkaar te clearen, aan elkaar zitten. Eerder en sneller en vaker bestraffen met gele kaarten. Ook meer spelers dan alleen één of twee. als dat door de scheidsrechter herkend wordt. Want dat blijft natuurlijk een belangrijke uitdaging. En daarnaast ook trainers en andere mensen die op de bank zitten en zich daar niet gedragen zoals we hebben afgesproken. Gewoon eerder gele of zelfs rode kaarten geven. Want dat vervelende gedrag dat slaat over naar het veld of naar de tribunes. En daar willen we vanaf. Goeie aanpak? Ja, zeer. Ja. Ik ben echt van overtuigd dat de voetballers ook een voorbeeldfunctie hebben. En als zij zich misdragen op het veld, is dat voor sommige mensen op de tribune een vrijbrief om zich ook raar te gedragen. En weet je wel, voetbal is de grootste sport op aarde. Dat trekt miljarden en miljarden mensen. Maar het voetbal moet ook leuk blijven. En je ziet pleidooi van Marco van Basten om het voetbal weer voetbal te maken. Je zag 3 Europese finales in de maand mei die eigenlijk het aanzien niet waard waren, omdat spelers eigenlijk zulk gedrag vertonen dat de netto speeltijd zo laag is. Weet je, het is topsport, maar het is ook amusement. En mensen accepteren dat op een gegeven moment niet meer, dat je niet meer naar goed, leuk voetbal kan kijken. En er zijn er voldoende alternatieven. Dus het is aan de ene kant is het belangrijk voor de orde, aan de andere kant ook voor de toekomst van het voetbal. Ja. Het moet ook aangenaam blijven en leuk zijn om te kijken. En in discussie gaan met de scheidsrechter, dat is bijvoorbeeld ook zoiets, want dat is ook waar jij op doelt volgens mij. Zou je kunnen, of kan dat niet, zeggen, oké, is rood. Het is gewoon altijd meteen rood. Want dan heb je natuurlijk ook een intrinsieke motivatie als speler om dat echt niet te doen. Ja, er zit natuurlijk ook een hoop emotie hè, in het spel. Want het gaat om winnen en verliezen, om vaak grote belangen, grote sportieve belangen. Dus ik begrijp best dat er veel adrenaline in dat lichaam zit en dat je ook reageert. Maar waar ik echt een enorme hekel aan heb, is dat tegenwoordig de hele bank het veld oploopt. Weet je, doe dat niet. Met die hoofden tegen elkaar, doe dat niet. En je krijgt ook veel agressie doordat als iemand een beetje geraakt wordt, gaat rollen op dat veld en maar net doet of dat hij naar de IC-afdeling moet omdat hij zwaar geblesseerd is en de laatste hechtingen er over 3 jaar uitgaan. Dat is allemaal gedrag wat je niet wenst. Heb je er vertrouwen in, Jan de Jong? Nou, ik ben nu 2 wedstrijden geweest en ik denk wel dat ik zie dat de spelers ook rustiger zijn. Zijn ze het niet, krijgen ze wel gelijk gele kaarten. Dus er wordt wel behoorlijk gestraft. Ook als je van de bank afkomt, dingen, hup, gelijk, gele kaart. Dat was bij Feyenoord PSV ook. De keeper van Feyenoord, reservekeeper, komt van de bank, gaat verhaal halen. Hup, gelijk, geel. Ja, ja, we moeten het maar zo doen. Ik snap het. En weet je, ik vind wel dat de aanvoerder verhaal mag halen bij de scheidsrechter, maar niet. Maar wat mij betreft zit het ook in kleinere dingen. Coaches met de meest geweldige carrières, waar diepe buiging, die bij elke bal over de zijlijn, waar het overduidelijk is dat de bal niet voor hun team is, toch zitten te wijzen dat het voor hun is. Dan denk ik, ja, jongens, kom op. Ja, en wie denk jij dan nu? Nee, ja, van Mourinho tot noem maar op. Weet je, die alles gewonnen heeft en dat soort dingen. Maar als je nou werkelijk denkt dat die psychologische oorlogsvoering met zoveel kamer, ja, weet je, kapper mee. Ja, kapper mee. Ja. Goed, en de Tweede Kamer is dus ook aan zit. Nou ja, goed, we gaan het volgen. We gaan hopen daadwerkelijk dat er wat verandert. Jij hebt natuurlijk nog veel meer te doen als directeur van de Eredivisie CV. Ik hoop het. Want jij wil ook het merk Eredivisie verstevigen. Ik bedoel er ook. Oh, ik hoor op mijn oor dat er weer gescoord is in Nijmegen. Nou, wij willen bijgepraat, Richard. Ja, het is NEC nu weer dat op voorsprong komt. Het is Koki Okawa, de nieuwe Japanner bij de Nijmeegse ploeg, die de bal binnenkopt. Weer een kopdoelpunt in deze wedstrijd. En de aanhang van NEC kan opnieuw juichen. De speakers vol de muziek ingestart. Nog eens kijken in de herhaling. Hij torent tussen 2 verdedigers toch boven iedereen uit. En voor deze wedstrijd werd mij ook al gezegd, dit is een kopsterke spits. Een echte doelpuntenmaker. Misschien wel een sensatie, een aanwinst in de Eredivisie, deze Koki Okawa, een Japanner dus bij NEC, die ervoor zorgt dat het weer 3-2 is. Dus voordeel voor NEC in deze wedstrijd. Zo zien we niet heel veel kansen, zien we ook niet zo heel veel goed voetbal, maar zien we al wel 5 doelpunten tot nu toe in deze wedstrijd, waarin overigens de spelers zich, dat valt me echt op, zich keurig gedragen. Een sportieve wedstrijd is het. En Allard Lindhout heeft ook nog geen gele kaart hoeven geven. Excelsior gaat 2 keer wisselen. Dubbele wissel dus. En ook bij NEC komt er een nieuwe speler binnen de lijnen. 3-2 is de voorsprong voor de thuisploeg. Nou, Richard, Jan Jong is blij hoor met je opmerkingen. We zijn het is goed te horen dat het daar goed gaat. Dank je wel voor je update. Ja, ik zei het al, hè? Jan de Jong, jij wil als directeur van Eredivisie CV het merk Eredivisie ook verstevigen. Ook het internationale. Nationaal en internationaal? Internationaal ook. Want je hebt natuurlijk de Saoedische competities, Amerikaanse competities, die sterspelers hebben aangetrokken. Ronaldo, Messi. Die verkopen ook uitzendrechten voor miljoenen. Hoe zorg je dat je als Nederlandse competitie een krachtige competitie blijft, of misschien nog wel krachtiger wordt? Nou ja, een hele goede vraag. Ik denk dat wij geweldig zijn in het opleiden van spelers. Dus dat zowel Nederlandse spelers met heel veel goede jeugdopleidingen als jonge buitenlandse spelers die graag hun carrière beginnen in de Eredivisie. En dat wij als relatief klein land nu zesde van Europa zijn. En we staan helemaal niet zo ver achter Frankrijk. En Frankrijk haalt alleen aan mediarechten al meer geld op dan alle begrotingen van 34 Eredivisie en Keukenkampioen-divisieclubs bij elkaar. En toch komen wij in de buurt van de vijfde positie die nu nog door Frankrijk ingenomen wordt. Dus we doen met elkaar ook iets heel erg goeds. Het leuke is, we hadden net over bij NEC een Japanner. Feyenoord krijgt een Japanner. Ajax krijgt een Japanner. NEC krijgt een Japanner of heeft een Japanner. Dus wij gaan bijvoorbeeld ook proberen of kunnen wij niet de Eredivisie wat groter maken in Japan. Zoals wij nu ook bezig zijn met een project in Marokko. Om te kijken, er zijn 26 spelers in Nederland met een dubbele nationaliteit, waar Marokko ook een belangrijke rol in speelt. Om te kijken of we niet in Marokko, zo proberen wij het ook. En wat dan? Hoe zie je het voor? Nou, de uitzendrechten of samenwerkingsverbanden. Dat of is echt een jaar naar onze clubs gaan kijken? Ja, of samenwerkingsverbanden of sponsoring. Ja. Weet je, Jiménez, die nu bij Feyenoord zit, dat is een fenomeen in Mexico. Dat betekent dat toen Jiménez terugkwam bij Feyenoord na het scoren in de Gold Cup, dat Feyenoord ineens 2 miljoen likes had op een post die ze... die komen niet uit Nederland, die komen uit Mexico. Dus... Want jullie gedachtegang is dan een heleboel Japanners, die kennen die jongens. Ja. En die denken, nou, dat willen wij wel zien, hoe die het doen. Of ze het per se willen zien, hè, want geef het maar te doen met het tijdsverschil ook, dat je daar in Japan gaat kijken. Nee, maar dat ga je natuurlijk iets oplossen. Nee, ja, maar met post of met stukjes of fragmenten of noem maar op. Maar dat is voor ons wel een kans om ook daar aan de weg te timmeren. Ja. En al was er dan maar een Japans bedrijf die zegt, nou, ik vind die Eredivisie wel leuk en ik wil bij die en die club wat gaan doen, of bij de Eredivisie. Ja, dat is toch een gevonden kans. Ja, en dat is met andere woorden een manier om geld ook te krijgen. Ja, zeker. Ja. Kijk, de Eredivisie heeft twee doelen. Tenminste twee doelen, eigenlijk wel meer. Maar de hoofddoelen is één, sportief zo goed mogelijk presteren. Mm-hmm. En de andere kant, die is wat platter, zoveel mogelijk geld ophalen voor het voetbal. Want ik zeg altijd, uiteindelijk krijgt elke toverbal, hoe lang je er ook op koud of zuigt, de kleur van geld. En zeker in het voetbal. En we hebben veel minder geld te besteden dan de vijf grote landen. Dus we moeten ook slim en inventief zijn. En dat is natuurlijk ook jouw afdeling, hè? De deals. Onze afdeling. Media deals. Ja. Ja, daar was je natuurlijk ook verantwoordelijk voor toen je nog bij de NOS werkte. Ik heb een fragmentje uit maart 2008. Nadat de Eredivisie een aantal jaar te zien was bij de commerciële. Eerst bij Talpa, toen bij RTL. Toen kwamen de rechten voor de samenvattingen weer terug bij de NOS. Tot grote vreugde van de meneer die tegenover me zit. Samenvattingen Eredivisie voetbal terug naar NOS Studio Sport. Dames en heren, goedenavond. Hier vlak om de hoek, een paar deuren verder. Hier op de vierde etage van het NOS-pand klonk rond 7:15 een bescheiden gejuich op. En de kurken knalden toen Eredivisievoorzitter Michael van Praag bekendmaakte dat de voetbalsamenvattingen teruggaan naar de NOS. Ik zal u nu bekendmaken welke partijen de rechten hebben verworven. De samenvattingen van de Eredivisie zijn vanaf het komend seizoen voor een periode van 5 jaar te zien bij de NOS. Jan de Jong, mediadirecteur van de NOS. Ben jij opgelucht of was het een makkie? Het was zeker geen makkie. Het is eigenlijk een verrassing. Als je me een jaar geleden had verteld dat de NOS voor 5 jaar de radio- en televisierechten zou verwerven, dan had ik waarschijnlijk naar je voorhoofd gewezen en zeg, ben je nu helemaal gek geworden. Dus het was geen makkie, maar het is zeer en zeer welkom. Ja, de kreet coming home heeft volgens mij maanden door de gangen bij de NOS geschald. Ja, maar wat vaak vergeten wordt, is dat in 1996 werd de sportafdeling eigenlijk omvergeblazen. Sport 7. In 2004 Talpa. Die hebben met elkaar toch het hoofd geboden. En eigenlijk is het voetbal dan altijd teruggekomen. In 2012 werd de publieke omroep met enorme bezuinigingen getroffen. 250 miljoen tot 300 miljoen. En toen was er ook een raad van bestuur bij de NPO die zou eigenlijk moeten stoppen bij sport met de publieke omroep. Dus het toch overeind houden. En nu zie je dat van elk uur dat je naar de publieke omroep kijkt, je eigenlijk een half uur naar de NOS kijkt. En dat sport zo belangrijk is geworden. En wij schreven destijds op met elkaar dat je eigenlijk zou zien dat sport, nieuws en evenementen, dat wordt de toekomst van de publieke bestel. Omdat met alle streamingdiensten gaan documentaires, gaan series, die gaan door anderen veel groter en beter gemaakt worden dan dat je ooit kan doen door de publieke omroep. Dus richt je nou op die taak. Nou, daar hebben we met elkaar wel heel hard voor moeten vechten. Dat was zeker geen vanzelfsprekendheid. Dus elke rechten die je binnenhaalt, was een overwinning en zorgde voor continuïteit. Als directeur van de NOS kan je eigenlijk zeggen, ik weet ongeveer hoe ik over 5 jaar de nieuwsafdeling eruit wil laten zien. Weet je, dan richten we ons daar en daarop. Maar bij sport hangt het echt letterlijk af van contract tot contract. Ja. En ik durf wel te zeggen dat met de hoofdredactie die ertoe zat, met de juridische afdeling die we zat, dat we echt dag en nacht gestreden hebben voor de toekomst van sport bij de publieke omroep en een sterke NOS sportafdeling te willen hebben. Maar nu zit je natuurlijk aan een hele andere kant. Ja, aan de andere kant van de tafel. Aan de andere kant van de tafel. Dat maakt het perspectief anders. Ja, maar het helpt wel als je, wat ik net eerder zei, dat je graag wil weten dat je begrijpt wat bij die andere kant leeft. Dat maakt het in dit geval wel makkelijker. Want als het aan jou ligt, de ideale mediadeal, als het gaat om het belang van beide partijen dan, noem ik het maar eventjes. Hoe ziet hij eruit? Want ik bedoel, ik heb Disney langs horen komen. Er zijn een paar elementen die wij als clubs, als voetbal, heel erg belangrijk vinden. Dat is continuïteit, een aanmerk en natuurlijk ook een stijging in geld. Ja. En een serieuze benadering. Dus dat is, weet je, dat nou, bij de eerste twee dingen, dan hoor ik een ergens in de verte nog wel een NOS-hart kloppen dus. Ja, maar je werkt niet 25 jaar bij de NOS met de passie die ik gedaan heb, letterlijk dag en nacht, als dat hart dan verdwenen zou zijn. Ik heb daar mijn droom geleefd. Ik ben van stagiair tot directeur met ontzettend veel plezier gewerkt. Dus dat hart klopt ook nog. En de clubs zijn over het algemeen ook heel erg tevreden over de benadering van de NOS. Dat is gewoon een hele serieuze, goede, gedegen benadering. Dus dat is prima. Dat wil niet zeggen dat je er altijd aan vastzit. Maar er wordt wel gekeken naar kwaliteit. En, maar niet altijd aan vastzit. Dus wat zeg je daarmee? Nee, maar kijk, uiteindelijk beslis ik niet in mijn eentje wat er met de mediarechten in de toekomst gebeurt. Dat is een overleg wat we doen met alle clubs. Ja. Dus, en wat ik net ook al zei, het gaat over continuïteit, kwaliteit, omgeving, serieuze benadering. Maar natuurlijk ook om heel veel geld. Ja. En geld is natuurlijk voor vele clubs een wenkend perspectief. Ja. Omdat dat de oplossing is voor heel veel. Want ik vroeg, hè, wat is jouw ideale deal? Ja, uit die vier elementen. Ja, nee, maar die zijn heel abstract. Heb je daar dan al een deal in gedachten? Ik bedoel, wat ik zei, Disney kwam langs. Die had jij volgens mij ook als een potentiële partner in deze? Nee, ja, even, wij zijn. Of jij, zeg ik dan, en ik snap het niet. Nee, maar even, wij zijn nu aandeelhouder in een joint venture samen met Disney. Mm-hmm. En die joint venture doet het op dit moment opvallend goed. Mm-hmm. En de waarde van het Nederlands voetbal is veel meer waard dan gisteren. Vandaag is hij meer waard dan gisteren en morgen is hij meer waard dan vandaag. En dat stijgt enorm. En dat wordt natuurlijk ook wel gezien door de clubs. Maar er is nog geen beslissing genomen. Dat moet nog gaan plaatsvinden. Maar dan wegen we dat wel op continuïteit garanties. Hè? Dus het moet ook zeker zijn. Want in de omringende landen, bijvoorbeeld Spanje en Italië, zijn de deals afgesloten. Die waren te goed om waar te zijn. En als iets te goed is om waar te zijn, zijn ze meestal ook niet waar. Mm-hmm. En dat betekent dat eigenlijk vrij kort daarna er weer opnieuw onderhandeld moest worden en er minder geld beschikbaar was voor diezelfde clubs. Dus wij willen ook garanties en zekerheden hebben richting de toekomst. Want een van de doelstellingen die ik heb met het voetbal is het ook robuuster maken en minder afhankelijk van gekkigheid en dat je weer overheidssteun nodig heeft of dat de gemeente weer moet bijspringen. Ja. Ik zou heel fijn vinden dat het voetbal zelf haar broek zoveel mogelijk kan ophouden. En als het aan jou ligt, blijft het zondagavond bord op schoot, NOS Sport? Nou ja, met de kennis die we nu hebben tot 25 is dat zo. Ja. En, maar daarna? Ik zou het niet weten. Maar er moet wel een, laat ik iets anders zeggen, er moet wel iets heel spectaculairs komen van andere partijen. Wil je daarvan afwijken? En iedereen die mij kent, zo heb ik ook onderhandelingen gewonnen. Mm-hmm. Het is niet altijd alleen maar een money contest. Het is soms ook een beauty contest. Wat anderen ook vermeend roepen, soms zijn andere elementen belangrijker dan alleen maar geld. En in dat geval bedoel je met beauty? Nou, dat de omgeving waar je terechtkomt, de kenmerken, weet waar je aan toe bent. Dat kan je ook de veel partijen, brengen. Voel ik me senang met die voel partij? Voel ik me senang? Is dat goed? Vertrouw ik ze? Ja. Noem maar op. Een buitenlandse partij die misschien niet feeling heeft met de Nederlandse situatie. Ja, weet je, ja zeker. Weet je, als er een laagvliegende Arabier langskomt en die zegt, ik weet zoveel. Ja, wil je daaraan overgeleverd? De geschiedenis heeft geleerd, met Sport 7 en ook met Talpa, dat dat uiteindelijk toch niet de ideale partijen waren voor het Nederlands voetbal. En wat ik eigenlijk belangrijk vind, toen Talpa de rechten kocht en de periode daarna, waren de rechten veel minder waard. Dus toen hadden de clubs in veel minder geld te besteden. En wat ik heel erg belangrijk vind, is ook de continuïteit. Dus je kan wel eenmalig een goede deal afsluiten, maar wat is je toekomst? Dus ik vind dat je ook over de rand van vandaag moet kijken. Dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben bij de Eredivisie. Het gaat niet alleen over vandaag, hoeveel krijg ik vandaag, maar is er ook een langetermijnvisie en zijn we daar dan ook zeker van bepaalde geldstromen? Dus echt geleerd van de fouten uit het verleden? Dat hoop ik, ja. Ik kan alleen maar aandragen en dan de clubs moeten uiteindelijk beslissen. En over clubs gesproken, je hebt natuurlijk een aantal jaren Feyenoord geleid, ja, als directeur. Dat was niet echt volgens mij een match made in heaven. Nou ja, weet je, er wordt een beetje opgedrongen dat ik het niet leuk had of zo. Dat was niet zo. Ik heb echt wel met heel veel plezier ook bij Feyenoord gewerkt. Ja. We hebben toen ik er was, een KNVB-beker gewonnen, een Johan Cruijffschaal. Er is een nieuw jeugdcomplex gebouwd en een trainingscomplex voor het eerste elftal. En we hebben best grote stappen gemaakt toen. Alleen, je moet je er ook senang voelen. En ik had voor mezelf zoiets, dit gaat geen heel lang gelukkig huwelijk zijn op deze manier. Nou, dat kan. En toen ging je weg. Ja. En toen gingen we nog even naar Nijmegen. Want die wedstrijd is nog steeds bezig natuurlijk. NEC tegen Excelsior. Richard. 3-3 is het geworden. Excelsior komt dus weer langzij. Het is een wedstrijd met, ik zei het al, veel doelpunten. De voorzet van Zagreb vanaf de linkerkant. Aanval opgezet door Driouche. Mooie hakje. Dan komt Zagreb aan de linkerkant vrij in het strafschopgebied. Lage voorzet en wordt de bal binnengetikt door een invaller. En dat is in dit geval Richie Omoroa. Een Zweed, 19 jaar, een aanvaller. Prima dus wat Marinus Dijkhuizen in de tweede helft binnen de lijnen heeft gebracht. En Rogier Meijer die smijt zijn waterflesje neer. Ja, die baalt natuurlijk, want NEC dat hoge ambities heeft, de lat hoog heeft gelegd voor dit seizoen. Europees voetbal moet worden gehaald. Gelijkspel tegen Excelsior, toch een degradatiekandidaat volgens veel mensen. Dat is niet best. En NEC speelt ook niet goed. Het speelt een beetje mat en het dwingt weinig af. Zeker in de tweede helft zien we maar heel, heel af en toe eens een keer een kans voor NEC. Excelsior dus op 3-3. We zitten in de 75ste minuut. De Media Week Awards Radio. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers natuurlijk ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Jan, ben je een standaard NPO Radio 1 luisteraar? Ja, of zip jij ook wel eens naar andere zenders? Nee. Oh, dat is wel heel resoluut. Nee, ja, ik luister heel veel Radio 1. Ik zit heel veel in de auto. Dus het is ook de oude collega's even horen. Ja, maar ik vind het ook prettig om zo geïnformeerd te worden. Ja. Er zijn zelden programma's dat ik wegschakel op Radio 1. Nou, dan heb jij dit gemist, want Twan van Peperstraten heeft weer eens afscheid genomen, jongens. Dit keer van Radio Veronica, waar hij de afgelopen jaren werkte. Hij vond het tijd voor nieuwe dingen. Ja, dan denk ik gelijk terug aan dat emotionele afscheid bij de NOS 10 jaar geleden. Jij was toen baas toen, toch? Jazeker. Hoe heb jij hem toegesproken toen? Want iedereen vond daar wat van, hoe hij toen emotioneel afscheid nam. Ja, ik vond het wel mooi, eigenlijk. Ja, dat geeft me aan. Ik ben de nuchterheid zelf. Maar toen ik na 25 jaar wegging bij de NOS, had ik geloof 14 keer dat ik weg moest slikken en tranen. En ik begrijp dat wel. Dat later belachelijk gemaakt is door anderen, doet niets af aan de schoonheid van dat moment. Absoluut. Nou, de vraag was of Twan nu 10 jaar later weer emotioneel afscheid zou nemen. Dit keer dus bij Radio Veronica. Nou, even luisteren. Ik zei het al, dit is mijn laatste uurtje hier op Veronica. Ik heb een mooie tijd gehad. 2003, 2004. Dat was toen een jongensdroom die uitkwam. Ook Goedemorgen, Goud van Hout, veel weekendprogramma's. Maar het is mooi zo. Goed is goed. En geen afscheidsspeech zoals ooit 10 jaar geleden op tv. Maar ja, die zou misschien wel weer tot in den treuren herhaald worden. Dus nee, het is allemaal prima zo. En ja, ik ga er gewoon uit met een plaatje wat ik ongelooflijk goed vind. Phil Arnett en Oldtime. Wel een echte Veronica radiostem gekregen. Ja, hij heeft een goede stem, absoluut. Dan de radiobloopers. Een paar weken geleden hoorden jullie in dit blooperblokje dat presentator Hans van der Steeg niet door zijn eigen collega's werd herkend. Want de programmatune met de verkeerde presentator naamtitel werd toen ingestart. Nou, zo'n blunder gebeurt natuurlijk maar één keer, toch? Hans van der Steeg. Geld of je leven. Met een iets andere stem vandaag, maar het doet er niet toe. Dat was dus niet Hans, maar zijn collega Jan-Willem Wesseling. Die zat in de studio. Op NPO Radio 5 wil nieuwslezer Mariette Krol een bericht over de bioscopen illustreren met een audiofragment van iemand die daarover gaat. Nou, wat denken jullie? Zou dat goed gaan? Er is een gebrek aan zomerweer. Voor veel mensen is dat een teleurstelling. Ja, ja. Maar de bioscopen zijn er juist blij mee. Zoals deze eigenaar in Lelystad. Deze ochtend heeft bestuur het faillissement aangevraagd bij de rechtbank te Groningen. Niet het goede geluid. God bestaat. Om als DJ een plaat goed af te kondigen heb je eigenlijk twee dingen nodig. Een goede tekst en een goede timing. Nou, Hans Schiffers van NPO Radio 5 beheerst in elk geval één van die twee. Ik moet die plaatjes niet korter maken dan ze al zijn. Deze is 2,58, maar halverwege zag ik een pijltje voor het scherm staan. Dus ik denk, oh, hij is afgelopen, maar dat was hij nog niet. De plaat liep nog even door. DJ Ivo van Breukelen die viel deze week in voor het programma van Eddie Keur op 3FM. En hij belde met onze NOS-collega Andy de net verloren wedstrijd van de Oranjevrouwen te bespreken. Maar Ivo had zich volgens mij niet heel goed ingelezen. Afgelopen nacht was het behoorlijk spannend voor het Nederlands elftal vrouwenvoetbal. Zij zijn helaas gestrand in de kwartfinales met 2-1 tegen Spanje. En vanavond om 8 uur dan begint het nieuwe seizoen van de Eredivisie. Dus dat leek me een mooie gelegenheid om even te bellen met iemand die heel veel verstand heeft van voetbal. Aan de lijn mag ik een groot applaus voor van de NOS, Andy Houthakker. Andy, goedemiddag. Jongen. Woordgrapjes, hè? Nou, lachen. Wat een niveau, Ivo. Ja, goed, hè? Ja, ze weten wel wie ze vragen om in te vallen hier, hè? Jongen. Maar is dit ook gewoon een beetje jouw gaarheid? Want jij hebt gewoon zitten kijken natuurlijk vannacht. Ik heb zelfs commentaar zitten geven voor de radio vanaf 3 uur. Ja, inlezen is ook een vak. Die arme Andy, als goedmakertje voor hem horen we hem nu met het radiomoment van de week. Namelijk die teleurstellende afloop van de wedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Spanje. Het radiomoment van de week. Balbezit is voor Spanje. De 2 minuten extra tijd zitten erop. Frappard maakt nog geen aanstalte om af te fluiten. Maar Spanje is in balbezit. En Cruijff zei het al. Ach, het is afgelopen. Hij zei het al. Als je de bal niet hebt, kun je niet scoren. Dat kunnen ze ook niet. En de matchwinnaar is Salma Paraguelo. Oranje ligt eruit. Ja, diepe teleurstelling. Ben jij opgebleven afgelopen weken, Jan? Voor deze niet wedstrijd? Opgebleven, maar wel eerder opgestaan. Dus ja? Ik heb delen wel gezien. Eerlijkheid, niet om 3 uur, maar wel... En dan de samenvattingen, neem ik aan. Nee, ik ben ook wel de tweede helft gaan kijken en de verlenging ben ik wel gaan kijken. Oh ja. En dan zeker. Eventjes niet willen weten wat het geworden is? En, Nee, even live heb ik dat wel gedaan, s'nachts. Ja, ja, zeker. Maar niet opgebleven, maar gewoon de wekker gezet. Dus eerst geslapen. Precies, en toen, okay. Nou, tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Nog één hele korte vraag via de NPO 1 Radio app. Of bezoekers uit clubs gewoon niet meer moeten toegelaten worden op de tribunes, is een vraag. Ja, ik begrijp dat als een middel is. Nee, zou ik zeggen, je moet ze gewoon wel toelaten. Want vaak zijn het niet de uitsupporters, maar de thuissupporters die een probleem vormen. Oké, helder. Dank voor je komst. Jan de Jong, directeur dus van de Eredivisie CV. Straks, ja, de collega's van Langs de Lijn. Hoe vertrouwd. Tom en Hugo zitten er vandaag. Hele fijne middag. Dag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1 podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen.